طيب جنجش اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه فرن منغا فجي درس كي دا خبر اوكلا چه قرآن كريم داغي بعض بنيادي قواعد منغا والبيانو چاغه قواعد په خپل باندې خسړی ته لک سخت لګي مشکل ورته لګي چې دا به څنګه یادېږي وکاله چې دغه قواعد ویل شي او بیا قران کریم ویل کېږي نو بیا انتهایی آسان ویو بیا د تب دوباره هغه مستحضر شي نو هغه قواعد کې ما تاسو ته خبره کوله چې مزامین د قران معلوم اول نو د قران کریم مزامین هم په درې حصو باندې ول تقسیمو پس وې سو په درې یو د قران کریم هغه لوی مزامین دی چې د ټول قران سره تعلق ساتي خامخا یو صورت چې راځي په هغه کې بد هغه وو مزامین نه یو مضمون خامخای کله به داسې صورت وي چې په هغه کې به وو واړه مزامین راځي کله به داسې وي چې یو صورت کې به دوه وي دا هغه نه کله به داسې وي چې یو صورت کې به درې وي خدا مزامین چې کوم دی د دینه صورت خالق کیږي نه نو دا د ټول قران سره تعلق ساتي ټول قران سره دغتا مزامین سبعه ویلکیگی عنوانات سبعه ورتوی مزامین سبعه ورتوی مقاصد سبعه ورتوی و لوی مقصدنا غټ مقصدنا دا عظیم مقاصد کم کم دی نو تاسو ته بیان کړ چې توحید دی دا خو بنیادی شی دی مسلمان سره چې اسلام قبلین او اول پلا اله الا الله باندې قبل یې غټ توحید دی بنیادی خبره بیا دویم نمبر اثبات در رسالت ته چې رسول الله صلی الله علیه و سلم رسالت ثابت شي چې هغه د الله تعالی رښتونه رسول دی دریم نمبر خبره چې صداقت د کتاب دی چې دا قران چې دا توحید بیانې نو دا د الله تعالی رښتونه کتاب دی د الله تعالی طرف نه چا د ځان نه جوړ کړي د دې صداقت ثابته ول دي دا په صورتونو کې راځي سلورم نمبر چکم دے صداق آغا قیامت دے اس بات دا قیامت چه خواه است چه دا مسئلہ دا توحید منی رسالت منی نو دی نتیجه بسی دا دی فائده بسی آغا با قیامت کی معلومی گی پوشوی دا شوا پینزم نمبر چه کل استا دا عقیده شوا نو تب پاغی بانی دا چا سر دوستانا ساتی او دا چا سر با دشمنی کی اغی تا عقیده دا ولا او دا برا دا موالات او دا معادات تفختو که دا دوستی او دا دشمنی عقیده ورتوی دا پینزم عنوان بایده بم پا هر صورت که سن آسان داست که بدام رازی شپگم نمبر خبره اغل دی سرده چکلت دغا عقیده خوره نو دا بچه تا دعوت ورکی سوک بی نمینی اغا سر با مقابله که نو دا غی تا جهاد وی نو دا عنوان دا مضمونم پا بازی پا صورتونو که رازی و دام دا قرآن که خام خدا مضمون بوی دا ایلوی مضمون دی وم نمبر چکم دی دا دی جهاد دا کامیابول و دا دی دین دا اوچتول و دا دی توحید و دا رسالت دا خورول و دا پارا بیاسه چه دی مالی تعاون مالی دغه کول هغه ته انفاق فی سبیل الله وی د الله جل جلاله په لار کې خرج کول دا ول دوی مزامین دا په قران کې وی او د دې دا موجود په قران کې بیا داسې مزامین وشته چې هغه په هر صورت سره متعلق وي دویم نمبر دا یو قسم مقصد شو دویم مقصد چه دی دویم قسم مزامین هغه هغه دی ما يتعلق بكل صورت هر صورت کې خامخاوی دا دعوه دا دا دلیل ده پوش دا عقلی ده دا نقلی ده دا فلانه ده اغا براشی او اغا بازه پا تاس بانه بیا پوخ یادو ما او اغا آسان اون دی انشاءالله فالا ذکر چه اغا تاس تا یاد چه نو تاس تا بیا یو صورت دا صورت بقره دا استمان تا فوسو که چه صورت بقره تا ما تا خلاصه وایا نو پا دو منتا که انشاءالله فالا چه طول صورت بقره ولا ترانه چورتم چه دا مقصد ده دا اغی وجه بدای چه تا با اغا مزامین یادی اغا مزامین چه تا یادی نزیات نزیات چه کلا با مونگا دا ختم بو شو کنه دا دوره تفسیر ختم بو شو نو په دغه ورځ باندې به بیا دا 114 سورتونه شې دي ټول قران سو یو سل سوار له سورتونه نو استاد به بیا شروع شو تاسو سو ویل نو دا مزامین او خلاصه چې به شروع کړه نو تزیات نه زیات ټیم به ما خیال کې 20 منټ لګې دو په 20 منټ کې به تر ټول قران خلاصه ویل چې دا شو اب اتا تھا و ذہن کی بالکل راسخ شو چھا ما داوی نو اگ با دغی نو اگی کی با اگا ترتیب دی دریم نمبر مقاصد چیز دریم نمبر مضامین چھ دی ما يتعلق بكل آیت ما يتعلق بكل آیت چھ ہر آیت سرا کم متعلق مضامین دی الک دا آیات چراغلے دی آیات کسی نو دا سم مطلب دی مثال بہ تاس تو درکم کتا سو گوری یا یوحناس اعبدوا ربکم دی تم دعوہ وای دا دعوہ دی صورت دا دعوہ دی صورت چھ توحید چھ اللہ تعالی لرا بندگی خاص کی بل چھ بندگی مکو اس ورپسی آیات نہ دسد پار دی الذی خلقکم دا پنزہ عقلی دلیل پہ بیان ہے پنزہ عقلی دلائل ولداغو بندگی آواز کو دبل چانہ کو زکہ پیدا کرے اگے والذین من قبلکم لعلکم تتقون نو دو آیاتن پر دلائل کی چلی گی الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم تردی پر دا طول تا تسوی دا دلائل در توئی گورا باران را وری دا کی دا کی ونی را درغنی دا عقلی دلائل دی پنزہ دلائل پر در توئی اخیری کی بیا اخیری قضایات یو ٹکے باہر نوزی اخیری تبیا سو وی نتیجہ شو فلا تجعلوا لله اندادا اس نتیجہ دار ہے اللہ تک شریکان مجوڑا وکھا نو چاغیر بیا مخ کے لار شی نو بیا اند دک کے دعوی سره بڑا خبر متعلقی بیا بد تو وی چھا اس نو چ دا دعوی چا امن لہ نو وبشر الذين امنوا تو خیال مکڑی رست راضی چ خزیر ورت ور کید جنت خک دا دعوی چا و نہ منلا نو وغه په سوی چې فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره په دې طریقه باندې عنوان كل آیه د هر آیه عنوان به تاسو معلوم شي ته آیات وای دا ته پته لګی دا آیات داوا ده دا آیات دلیل ده دا آیات مثال ده دا آیات زجر ده دا آیات تخویف ده دا آیات بشارت ده دا آیات ترغیب ده دا آیات تذہیب ده هغه بیا تاسو په ذهن کې پراتی پخپل به درته پته لګیږي دا باندې چې نه خامخا کوم استاد درته ویلی او تالی کلی پاغه طرز باندې نه دی لیکلی او چې کله ته په دې طرز پوه شې نو تاسو بیا پخپل پته لګیږي دا آیات دا شی ده دا ماته دا حکم کوي دا ماته دا نو بهر حال دا درې قسمه اغلوی مقاصد چې تاسو ته مې پرون دا خلاصه بیا په لوی مقاصد کې په دې عظیم مقاصد چې کوم دا ودی اولنی چې هر ټول قران سره تعلق دی په دې کې د ټولونه اول څه شی د توحید دی د توحید په مقابله کې دا بیا ما ویل چې شرک دی بیا د شرک څلور قسمه موږ ته بیان کړو شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی العبادت او شرک فی الدعاء صحیح وا بیا دا شرک فی العلم چې وو چې الله تعالی سره په علم کې شریک نشته لري نو کوم علم کې عالمان خودی خلق نه الله تعالی عالم الغیب دی غیب ستوی غیب هغه ستوی چې نه تا ته پسترګو معلومی په حواس خمسه او پسترګو په وګونو په جبا په پدې سیدو نړته نه معلوم او نه درته په وحی سره معلوم چې نه په الهام سره اگر دیکھیں بیا ما کتابوں نے عبارتوں ہم لکھ لی دی بزازی آدھے فتاو لکھ لی دی چھ مطلب کم شیطا پا وحی سر معلوم شیطا پا الہام تاغی تب یا غیب نوی لکھی گی نو غیب دغه شیطا چھتا تسا واسطہ نی دی بل چانا سا خبر نشتا دی خو پخپل در تزاتن معلوم شیطا دا دی تسوی لکھی گی غیب نوی لکھی گی نو غیب یو اللہ تا معلوم دی بل چانا دی معلوم دویم نمبر نو دغه کو سره څوک شریک نشته دی دویم نمبر د الله جل جلاله علم په ما کانا او په ما یکون که څه تیر شي وی دی پاغین د الله علم دی که سره ازي آینده کې پاغین د الله تعالی علم دی دا علم بل چاته نشته دی په دې کې وسره څوک شریک نشته نو بیا په دې باندې دلایل شروع کړل د قران کریم نه آیاتونه هم په پیش کول له غیب السماوات والارض غتی اوسو چې الله تعالی ته علم غیب دی خبل چاته نشته ری چاته نشته ری نو پاغی که بیا ترتیب وار شروع شو ملائکو ته نشته ری غی پخپل اعتراف کوي سبحانك لا علم لنا فیشوا پیغمبرانو ته نشته ری لا اعلم الغیب پیغمبر وای ما ته غیب نه معلوم داغه ته نشته ری جنات ته نشته ری فلما خرت بینت الجن ولو كانوا يعلمون الغیب داغه ته نشته ری او ورپسې راز جنات ته نشته ری معبودان باطل او ته نشته ری الله وای وهم عن دعائهم غافلون وهم عن عبادتهم غافلون اغه دې دې عبادت نه به خبر نشته ورته پتا اغه مې ته ټول پیش کړ داغه شانتی په مخلوق کې هیڅ چاته نشته ری لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله یو الله ته غیب معلوم دی بل چاته نشته ده په پینزو مرحلو باندې دا بیان شو داغه نو ورستو بیا شرک فی التصرف و خیال کی مرضی په تصرف معنی مې ته وکړه چې کارسازی د الله جل جلاله قدرتونه باران راوړی بیماری راوړی سړې جوړی پوښ کنه پیدا کول کوي ها مړه کول کوي دا ټول داس شي دي دا د هغه د الله تعالی تصرفات دي په دې تصرفات کې د الله تعالی سره څوک شریک نشته لري نو بیا د هغه تصرفات چې شریک الله تعالی سره نشته الله تعالی متصرف دی دا غي د فارغ مختلف الفاظ هغه موږ وایو آغا ذکر شو چې لام سره به ثابتي ګو مالک ته او ملک ته او ملک ته او ملک ته هغه الفاظ ها ولید دا ټول الفاظ ذکر شو کنه بیا دا غي نو ورستو چې الله نه غیر بل څوک متصرف نشته دی نو چې نشته دی نو څوک متصرف ندی پیغمبران نه صحیح شو هغه باندې آیاتونه پیښو خط پیغمبران ندی نو دغم ندی ورپسی معبودان باطلم ندی ورپسی درین نمبر حصو کنیشتا دیتی تصرف او کی دا اللہ تعالی پا کارونو که دا اللہ دا قدرتونو خونی قدرتونو دا بشی نو دای دویم قسم ختم شد شرک پی تصرف البته ما تاک تویلو شرک پی تصرف دا تصرف بیا دو قسمه دی یو پا تکوینی نظام که دی تکوینی نظام اگر چې پخپل چلیږي الله یې چلی مخلوق ته پکې هیڅ قسمه اختیار نشته دی نو خلقن او نه عملن نه خلقن او نه عملن خلقن تا ته پدې کې اوس اختیار نشته دی چې مطلب ته ګرمي پیدا کی ته سوک پیدا کی ته باران راووره دا خلقن عملن هم ته پدې کې سم مخالفت نشه کولای چې احتجاج وکړي چې یاره موږ باران نه غواړو دا باران ولې شوی دی او پاغه باندې پنت دا نشه کولای دا څه دی دا دغه د الله په اختیار کې ته تکوینی نظام وایي د کائنات کون کائنات تکوین دا د معنی یو تشریعی نظام دی دا الله له طرف نه تشریع تشریع قانون قانون جوړول ته ویل کیږي تشریعی نظام چې الله تعالی قوانین را لېږي په هغه کې تا ته اختیار په ان په دغه کې نشته لري په تشریع کې نشته لري په انزال کې نشته لري ها استاد ته دا اختیار درکې چې عمل کستا خو خدمت وی کا خو شوی کچر ته تم مسلمانۍ کې او کافر کې نن تا ته اختیار دی ها یا بس بات اثر حساب کیږي دې ته تشریعی نظام وایي نو په تکوینی نظام کې هم اختیار د الله تعالی تشریعی نظام کې تشریع کې قانون رالیږي دا اختیار هم د چا دی د الله تعالی دی ها ته مخالفت کې وی کا خو اختیار در تشتر نه اختیار تشتر نه چرته کوم مخالفت کې د دې باندې سره حساب کتاب بیا کیږي نو یو قسم مون بیان کړو چې اغا داو چې شرک په تصرف په تصرفات او تکوینیو کې د کائنات په نظام کې چې کوم څه په اختیار کې ندی یو الله تعالی متصرف دی او بل څوک متصرف نشته دی اوس نن دا وایو چې په تشریعی نظام کې ها په تشریعی نظام کې متصرف یو الله تعالی دی او د الله جل جلاله نه غیر بل څوک شته نه ګوره هغه متصرف هغه دی ته مخالفت کې او به کې خو لیکن دا مخالفت سره د دې بر سر بیا حساب کیږي ته نن را پاسې دی د الله د قانون مقابله کې د قانون جوړ کړو ته را پاسې دی د الله په قانون دی اعتراض وکړو ته را پاسې دی د الله تعالی د قانون په مقابله کې د بل چا ته اختیار ورکړو چې ته قانون جوړولی شي دا به ورکي خو لیکن د دې بیا تاسو سره حساب کیږي بیا دې پرېږدي دی نه د الله تعالی بل چا ته نه ورکي بادشاہي څوک چا ته ورکي الله تعالی بادشاہ دی خوش نه الله تعالی فرمای الکبریا و ردائی او والعظمت ازاری کبریا چې کوم ده لوی زما سده دا زما صادر دی او دغه شانتی عظمت زما لنګ دی دا چا ته ورکو منه څوک چې زما طرف دی کې مقابله کوي څوک چې دا زمانه اخلی نو هغه به زه جهنم ته داخلو دا مطلب دا دی چې دغه سیزونه هم د الله تعالی دی دا چا ته ورکوي نه الله تعالی ملک دی الله حاکم دی الله رب دی الله شارع دی الله مشرع دی دا سیزونه د الله تعالی په لاس کې دي قانونیت اختیار بل چاله نه ورکوي دا بحث دی بیا ډیر تفصیلی دی تفصیلی تاسو ته ذکر کوم لکه چې دا بیا ډېر مشکلی دی چې په کوم ځای کې راشي آیاتونه خپل راځي بیا قرآن کې په هغه ځای کې بیا لګو تفصیل به زیات کړو لکه چې ما هغه اول لس په دې ځای کې لس الفاظ می ذکر کړی دي چې هغه لس الفاظ چې په هغه سره ثابتی کی دا خبره چې قانون رالیګون کې الله تعالی د الله د قانون باندې عمل واجب د الله د قانون نه بغیر په بل قانون باندې عمل کول حرام د الله جل جلاله د قانون په مقابله کې قانون جوړول کفر خوش د الله جل جلاله د قانون په مقابله کې کوم دین او مطلب او درېدل او پاغي با هغه د الفاظ میرا دا کړی دي چې هغه د الله تعالی د غواک او اختیار پاغي باندې دلالت کوي لس خو الفاظ دي بیا د هغه لپاره د دې موضوع پوره تفصیل دي خو اخر کې یو خلاصه را نقل کړی دي هغه خلاصه به تاسو ته ذکر کوم بیا په دې کې به ان شاء الله په درس کې نور تفصیل کوو چې یو حکم بغیر ایمان در الله دی یو حکم بما انزل الله دی د الله په قانون فیصله کول یو د الله تعالی د قانون نه خلاف فیصله کول یو بیا تحکیم غیر ما انزل الله دی د الله د قانون نه مخالف قانون ته قانونی درجه ورکول وره یو په فیصله کول یو ورته قانونی درجه ورکول دی صحیح شو یو د الله جل جلاله د قانون نه بغیر بل قانون ته فیصله وړل دی اغه ته وی تحاکم الی غیر ما انزل الله تحاکم خو شوی د الله د قانون نه بغیر بل قانون ته فیصله وړل دا غی بیا ځان ځان ته حکمونه دی حکم بغیر ما انزل الله ځان ته حکم دی د تحکیم غیر ما انزل الله ځان ته حکم دی د دغه حکم دی د تحاکم الی غیر ما انزل الله د غی ځان ته حکم دی هغه به ځای په خپل ځای باندې ان شاء الله تعالی راځي 15 سپاره کې خیری سوره نساء کې به د غی تفصیل بیانوم خود دې بحث چې الله تعالی حاکم دی او د الله جل جلاله نه بغیر بل چاته د حاکمیت اختیار نشته د مطلب دار قانون بل سو قانونی درجه بل قانون دغه ته تنشي ورکول بل نظام ته تنشي ورکول نو هغه خلاصه دغه چه قرآن کریم دا مسئله پر دیر و وجوه سر دیتا احتمام ور کرده او دا شرک فی تصرف رب کرده خواه نو یو خدا ذکر کرده چه کتابونه چه سمره دی دا دا فیصلی دا قانون قانونی کتابونه دی کتابونه چه اللہ نازل کرده تورات ته انجیل ده قرآن ده دا قانونی کتابونه دی او د دین نزول د قان دغه د پاره د حکم او د فیصله د پاره د فیصله د پاره راغلی دی لکه تاسو سورته بقره 213 نمبر آیات راو باسي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کان الناس امته واحده دغه آیات ته کان الناس خلقو د زمانه د نوح علی السلام نا امته واحده دل یو په توحید باندې طول خلق یو ډلو یو قوم ښا طول موحدین و مؤمنان ښا فبعث الله النبیین دلته بیا یو چې کله تفسیر کوو ان شاء الله یو سوال برازی چې خاطی خلق یو طول توحید مالنه الله پیغمبران سشت راو لیگل نو دا بیا القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن بعد دا بعد تفسیر که دیا بعد سورت یونس کی آیات راو اغب دایی چی وما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفو دیمینس که دا تکی دی فاختلفو نو دوی اختلافو کو چی اختلافو کنو دا دغا اختلاف تپارا الله سوکل فبعث الله النبیین راو لیگل اللہ تعالی پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی مومنانو تا و منذرین و یرون کی مشرکانو لرا و انزل معهم الكتاب او ورکو دغا پیغمبر و راوی لیگ دغا پیغمبرانو سر کتابو بالحق لإظهار الحق دا پار دخکارک ولو دخقو نصد فار نازل کدا کتابو گورا لیحکم بین الناس دید پارا چی خلق پیسلو کدا کتاب پمین دا خلقو کی فی ما پا اغم سلک اختلفو فی چی دی خلقو پک اختلاف کرده دا خلقو دا اختلافاتو دا حل دا پارا قانونی کتاب کم شو اسمانی کتابونا اسمانی کتابونا دلتا که الکتاب پمانا دا جنس ده تو هر کتاب ته مراد ده طول کتابونا دا صد پار راغلی دی دا قانون دا پار راغلی دی قانون جوڑ قانون را لیگون که سوک ته اللہ تعالی قانونی کتابونا دی کتابونا تا فقط دا قسم کتاب ویل یا دی تا پا دی نظر کتل که باز دا خور تبرک کتاب ده دا اصل که دی توهین ده گوره خواه خوشوی دا قانونی کتابونا دی دا قانون جوڑ شوه ده خجی داشو دویم نمبر خبر دادا چې الله جل جلاله د هغه چا مدح کړی د صفته کړی دی چې څوک د الله په قانون باندې څه فیصله کوي د الله په قانون کې څوک فیصله کوي لکه سورته مائده شپږم سپاره کې دی 44 نمبر آیات سلور سلو ختم آیات 44 نمبر آیات انا انزلنا التوراۃ فیها هدى ونور یقینا مونږ نازل کړه تورات فيها تفدغ تورات يهودا هدايه ونور او رناوه يحكم بها النبيون سبق ول پدی تورات پانے خلقو یحکمو فیصلی بکولی بہا پدغ تورات پانے النبیون پیغمبرانو الذین کم پیغمبران اسلمو چ غی تابدارو د حکم د اللہ صحیحوا اسلام صدی د اللہ قانون منل د اللہ د قانون تابیداری کول للذین ذا فیصلی بکولی اگر کسان تہادو چ غی زان چ غی یہودیانو یہودیانو ته فیصلی پ تورات پانے کولی خا دیب پکولی ور ربانیون او فیصلی بکولی پدی تورات پانے غ خدائی خلقو ربانیون رب والا ہاں اللہ والے لوگ کوش کنا اللہ والا خلق و فیصلی پہ کم قانون کولی دانا چی فسلور میاشت بغول گئی او ناس پہ فکشرو کی جج بھئی فیصلی بہ غیر اللہ پہ قانون کی دے اللہ والا شی اللہ والا پہ دست نکی گی خواہ والربانیون او اللہ والا خلق والاحبار او اغلوی علماء لوی مولیان سو کچھ دا اللہ پہ قانونی فیصلی کولی خواہ لوی مولا اغلی چھ دا اللہ پہ قانونی فیصلی کولی نو دا سلور سلو اختم آیات فمائدہ کی دا غمانے شوا دغه شانتی کتا سو ګوري په دې مایده کې د درې سال وختمایات هم دغه مخ کې ګوري په هغه کې دا بیانې چې تورات د الله قانون ښه قانون هم کته وکيف يحكمونک او سرنګ بدوی تا فیصله کوونکې جوړ کی وعندهم التورات او دوی سره تورات دې فيها چې په دغه تورات کې حکم الله فیصله د الله دی و دوی خپل کتاب پرې خله نو تا نه مسنګ فیصله اومانی په چې خپل نه مانی نو تاغه بس اومانی اگر تورات څنګه وغه قانوني کتاب او فيها حکم الله باقي کې د الله قانون ښا دغه رنګي ان دا په دې مایده کې 47 نمبر آیات وګورئ 47 نمبر آیات کې سکه هغه کې انجیل ته دغه وای ښا چې قانوني کتاب دی اغه و اهل انجیل والا او ته امر کړي چې تاسو به په فیصله کوي په انجیل باندې ول يحكم فیصله دې کوي اهل الانجیل دې انجیل والا عیسایان به ما په قانون باندې انزل الله چې الله نازل کړي دې ها فاغه حکم باندې انزل الله چې الله نازل کړي دې په دې انجیل کې په دې انجیل کې چې الله کوم قانون نازل کړي دې په هغه قانون دې دا انجیل والا خلق فیصله کوي دغه شانتي 50 نمبر آیات کې وته وای چې دا د الله تعالی فیصله او د الله قانون دا بهترین قانون دی ښه بل قانون ته د عدل او د انصاف قانون نه وای بل قانون ته د عدل او د انصاف قانون نه وای کوم قانون دی الله وای اف حکم الجاهلیت آیا فیصله د جاهلیت یبغون دا کافران غواړي ومن احسن او سوق تدیر خیرستا من الله د الله نه حکمن په فیصله کې دا الله قانون ډیر بهترین دی لقوم انده پار دا قوم یو قانون چې هغه یقین لري د الله په قانون کم خلق چې د الله په قانون یقین لري دا غوی د پارا خکی خ قانون کم قانون دی دا الله قانون دی ور احسن قانون ها من خلق را پاسی وی انصاف عدالتی انصاف او غزوی قبایل الک عدالتی انصاف دیتا انصاف ویل حرام دی امام ابو منصور ماتوریدی رحمه الله د من دا قائد امام دی اغه وای من قال لعمراء زماننا چات وی زمونګه د زمانی امیرانو بادشاهانو ته چې دا عادلان دي نو فقط کفر د سړی کافر ولی زکه چې وای دو ظلم او جور ته عدل وی ظلم او جور ته سو وی عادل او انصاف ورته وی زکه دا ظالمان دي ابو منصور ماتوریدی د کمه زمانی سړی دی بنو عباس خلافت قائم اول اول کی امام ابو حنیفه رحمه الله نے وصل کال بعد امام ابو منصور ماتوریدی اگر پخپل زمانہ کوئی زمون دے زمانے بادشاہان تے عادلان ویل کفر دے نو زمون دے زمانے کی بیادی تے عدالت ہوئی ورتا ہوئی عدالت ورتا ہوئی اللہ پھر پاس نکلی و اقیم الوزن بالقسط و تلے مصر جوڑا کڑی دا قران دا ایتوں پوری ٹوکی پوش نو دالے دغرنگی سورۃ رعد دیار لسما سفارہ کی راضی سورۃ رعد پر دیار لسما سفارہ کی پاغی کی وتو چ قران قانونی کتاب دے گوردا اس نے تو چ بس تورات تے انجیل دے ہاں پاغی کی آیات دے و دیار شم 37 نمبر آیات تھا 37 نمبر آیات کی راضی وکذالک انزلناہ دارنگی من نازل کڑے دا قران حکمن گورا سیور توی حکم و توی قانون و توی چه دا قرآن گوری قانون دی خواه عربیان دلتا دا عربیان سمانه دا دلتا عربیان مانه دا آسان ظاهر کار مضمون والا د عربی معنی دی دا کی دا هغه ارده کی عربی جب نه ښه کله کله بل عربی جب مراد دی دا کی معنی دا کار مضمون والا الکه ساده آسان قانون دی ښه دا څنګه چې پیچیدګی دا ارسطو فلسفه ده چې په ځان پوهه غړ دی پستړی شي نه آسان قانون دی ساده قانون دی ساده قانون وګوره هغه کیس قوانین دی ښه دا شته دا شان ته د قران صفات بل ځکه کوي سورتی بل ذا کی دا وای چھ دا اللہ تعالی حکم چکم دے دا قانون قانونیت قانونیت یواز دا اللہ پ قانون کے منحصر دے قانون یو دا اللہ قانون دے بل چا حکم او فیصلے تے قانون نشوی ہا دا بل چا حکم او فیصلے تے قانون نشوی لک سورۃ انعام و مسپارہ کی دیکھے بیا راضی الا له الحکم بس پدی آیات کے راضی الا له الحکم خبردار خالص اغلر اختیار د قانون دی دې معنی دار ها له الحكم داغه په اختیار کې د قانون قانون یو داغه سره دی د بلچا سره نشته دی بلچا له اختیار نشته دی چې راپاسی او داغه د قانون په مقابله کې قانون جوړ دغه رنګ سورتی روم کې بیا راځي یوشتمه سپاره کې سورتی روم کې سلورم آیات کې التم دغه ټکی راځي لله الامر دا ها آیات پکې ده سلورم آیات الترازی لله الامر من قبل ومن بعد دا سیاتونه ډیر دی ښا الا له الخلق والامر بکل راضی خوشوی الا له الخلق والامر بکل راضی کله راضی ان الحكم الا لله لك سنت یوسف کم پروند ته خولو دا ټول د دې خبره باندې دلالت کوي چې د قانون اختیار د چا په لاس کې دی د یو الله جل جلاله سره دی بل چا سره نه دی نو الله تعالی حاکم دی الله تعالی مشرع دی او داغه کتابونه هغه قانوني کتابونه دي دا خو معلومه شو داغه قانوني کتابونه دي داغه او داغه قانون چې دی هغه په ټولو کې بهترین قانون دی که څوک دا خبره وو کې روح المانی وي که څوک دا خبره وو کې چې یاره د الله قانون خډیر خدای خدا اوس زمونږ دا دور په دی کې د تقاضو د وخت تقاضو د ضرورت مطابق دا قانون خري وي دا خړې کاته دا فرض سره دا وای د اسلام نه وته ته تواچ د مصلحت سره دا موافق ته دی مطلب دا دی چې د الله قانون د هر زمانه سره مطابق نه لګنه خوش نو دا خبره ده غلط دا ورنګي الله جل جلاله د مؤمنانو صفت بیانې چې مؤمنان به د الله د قانون په مقابله کې څنګه سورت نور یو پنځوستم آیات اتلسم سپاره کې راځي نور صحیح شو 51 نمبر آیات الترازي انما كان قول المؤمنين يقينا ها وينادى المؤمنان اذا دعوا الى الله چکل را او مختلشی الله تا ورسوله رسول الله تا یعنی د الله کتاب او رسول الله سنت تا را او مختلشی د صدا فار ليحكم بينهم د دې پاره چې فیصله وکړي په میان د دوی کې نو ان یقولون دوی وای سمعنا من واوریدل و اطعنا من تابعداري کو بالکل چې د الله حکم دی من تابعداري کو نو و اولائک هم المفلحون دغه کسان کامیاب دی کامیابی په دې کې دا چې سړی سم کې د الله قانون ته تسلیم شي کامل تسلیم او انقیاد او تابعداری خو شوی د دینه مخکې خیالو کې هغه د منافقانو صفت بیانې هغه راځي هغه رستو بیا په بل ځای کې راځي ان شاء الله تعالی فتاوا چې کوم دی قرانیه هغه کې راځي رستو وایي چې فلاح او کامیابی فوز هغه پس کې دی هغه په دې کې دی سورت نور 52 نمبر آیات کی واپس وګورئ 52 نمبر کی سوئی و من یطع اللہ و رسوله و غسوق تابیداری کی دا اللہ و دا رسول اللہ و دا رسول تابیداری سلا دا حکم و قانون منن لی و یخش اللہ و دا اللہ نو یریگی و یتقی اوزان بچ کی دنا فرمانی دا اللہ تعالی نا فاولائک هم الفائزون نو یقینن ہم دا کسان کامیاب دی کامیاب سوکتی ہم دا خلق دی خجی سورت جاسیہ پنځویشتمه سپاره کې اتلسم نمبر آیات پاغی کی وای چې نبی صلی الله علیه وسلم ته وای چې تبد الله د قانون تابعداری کې او د الله د قانون نه غیر د بل چا د قانون تابعداری به نه کې ها پیغمبر ته وای مونږه تاسو ته وای سورۃ جاسیہ 18 نمبر آیات ها دا آیات ګوره په اخیر کې ها عملګری کله د 18 نه پس ګوره 18 نه پس مو ګوره مخکې ګوره ها صحیح شو الترازی ثم جعلناک علی شریعه من الامر بیا مونگت اوگرزولی ها یعنی تم راولی گلی علی شریعه من الامر پا واضح دین باندی شریعه من الامر مان دادا ها پا واضح دین بانی نفتبعها د دین تابیشا ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون او تابیکی گمد خواہشات دا خلقو لا يعلمون چغین پویگی د بی علم خلق د خواہشات پس مدا یارا کوشش خ استاد مت ہوئے جمہوریت ویسے طویل کیگی جمہوریت وی لکیگی د خلق خواہشات مطابق قانون د پاکستان د آئین مبارک ذکل حلف اخن نغال پاس داسی خ وہی چ میں آئین پاکستان کا وفادار رہوں گا جو پاکستانی عوام کے خواہشات کا مظہر ہے تے پاکستانی عوامو د خواہشات سره مظہر دے اللہ وی ولا تتبع اهواء الذين او تابعداری د خواہشات مکوا د هوا او د خواہش تابعداری نزان او ساته دے برته وی چنا راځه په دین نظام کې شریک شد عوامو د خواہش مطابق قانون بجوړو پس وی الله وی ندا خبر نه دا رنگی الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته امر کړي چې فیصله به ته په کم قانون کې سوره مائده هغه وخت چې مرایس ته اگه تبیا لال چھئی شپاگم اسی پارا کی اون چاس نمبر آیات یو کم پنزوستم آیاتو دو رئی معلوم مکم اللہ فرمائی وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ امون تپکی وَأَنِحْكُمْ او فیصلک وَبَيْنَهُمْ فَمِيَنْزَ دَدِي کافرانو کی بَيْنَهُمْ نَمُرَادَ غَدَغَ دِي یهود دی خوشوی و ده مسلمانانو په منځ کې مدار به ما انزل الله د الله په قانون باندې ولا تتبع اهواهم او تابعداري مکو د خواهشاتو د خلکو د خواهشاتو د خلکو خجی بل ورپسې مخ کې د دینه 48 نمبر آیاتو وګورئ التسوی التم دا حکم دی وانزلنا الیک الكتاب او مونږه نازل کړه دې درکړه دې تاسو کتاب قران بالحق دې پاره د ښکارا کول د حق مصدقا لما بين يديه من الكتاب چې دا قران چې دې موافق دې تصدیق کوون کې دې لما د پاره د هغه کتابونو بين يديه چې مخکره ده نه دي مخکره ده نه دي تورات ته انجیل دې دا غي سره موافق ته په اصولو کې وَمُهَيْمِنًا او دا قرآن چه ده مُهَيْمِنًا نگران ده علیه پاغی بانده نگرانی کئی ده تورات سنگ نگرانی کئی کما مسئله چه پا تورات که واو قرآن سر مخالف واو پوشش چه ده تورات خبره نده دا پا که چه ده زم نده داخله کرده نگرانی داسه کئی خواه داسه نگرانی کئی فحكم وسط غور يا خبر دار فحكم بينهم بما انزل الله مفصله کول دی کوم یانس کی بما په قانون باندې انزل الله چې الله نازل کړی دی ولا تتبع اهواهم او تابعداری مکو د خواهشات دی ولی عما جاءك من الحق ذکر راغله ته تا حق ته تا حق تا سرهشته تر دې د باطل خواهشات تابعداری ولی کې لكل جعلنا منكم اوس که سو دای اعتراض کی چې خاله دوی د قانون تابعداری مکه وکنه آنو دا حق قانون داده او پا تورات پانه نگران قرآن ده نو تورات خو بعض مسائل وو اوغا پا قرآن کی نشته ده والا پا فروعی مسائلو که اصول که خو یو فروعی مسائلو که خو بعض یال تاو دلتا نشته ده نو اللہ وی لکلن جعلنا منکم دا پارا دا هر یو دلی دا هر یو امت منگا مقرر کرده منکم ستاسونا شرعتا وڑلار ومنهاجا او غٹلارا وڑلار پا فروعی مسائلو که ده فروعی مسائلو که ده هر دلی ده پارا زان زان تا لارا ده او منهاج غط لارا چکم ده اغسر شده غدر طولو یه وده ولو شاء الله لجعلكم امتا واحدتا کچر تا الله غختبه نتاسو بیر طول یو دل گرزولی وی مومنان ولكن ليبلوكم لكن الله تعالى امتحان که استاسو فيما پاغسكي آتاكم تاسو تدر کرده فاستبقوا الخيرات نتاسو مند وحي یو بل نمخ کی گئی نیکو کارون تا الاللہ مرجعکم نیکو کارون سوی دا اللہ قانون تا اللہ تستاس ہوا پسید جمیع اندر طولو فینبیوکم خبر بدر کتاس تا دما پاغس باندی کنتم چوئی تاسو فی پائی کے تختلفون چی اختلاف مکولو نو دل تکی فحکم بینہم لیماندر اللہ دا آیات سنو در طول تر دماغ کرا خود اللہ پا قانون کے سلی کوا پا بل قانون باندی کے سلی مکوا او دا دین ماورا چی سمر قوانین دا غیت سوی احوا ورتوی خواہشات تی دا خواہشات تا بیداری ہونکی دغه رنگ الله تعالی خپل نبی داوود علیہ السلام تم امر کړي زمون پیغمبر ته قوم کړي داوود علیہ السلام تم الله تعالی دغه امر کړي چې د الله په قانون د فیصله کې خلافت دغه دی ها سورته صاد دروشتمه سپاره شپګشتم آیات ها سورته صاد دروشتمه سپاره را شپګشتم آیات ته کې 26 نمبر آیات څنګه دی ها یا داوود اے داوود انا جعلناک موږ ګرځولې ته خلیفتن خلیفہ فی الارض پس مکہ کے نافذون کے دا احکام و دا قوانین دا اللہ منتگر دولے نو فحکم بین الناس بیار آیا نو فیصلہ کا و پمیل دا خلقوں کے بالحق دا اللہ پا قانون دا حق مانا دیجا کسی دا دا اللہ پا قانون ولا تتبع الہوا او تابداری مکو دا خواہش خواہش تابداری مکو ولی که و دیکھ را نس چل بوشی فیضل لکا عن سبیل اللہ تاب واری دا لار دا اللانا دا دین دا اللہ دا قانون دا اللانا پوشوی ان اللذین یقیننا کسان یضلون عن سبیل اللہ چی اغی اولی دا لار دا اللانا لهم عذاب شدید خاص تاوی دا پار عذاب دے سخت بما نسو یوم الحساب کا سبب دا دیبانے چی اغی دا حساب رضی رکڑی دا دا حساب رضی رکڑی دا چی ورز برازی ما سر بحساب کی گی دا اللہ قانون تے عدل ویلے دے گورا چی عدالت سلے یو دا اللہ قانون دے عدالت یو دا اللہ قانون دے سورة اعراف اتم سی پارا کی 181 نمبر آیات صحیح شوا آو الترازی وممن صحیح دکھا نا وممن خلقنا او بعض داغی نچ منگ پیدا کری دی امتن یو ڈلالا بعض ڈلی دا سے مشترے اللہ جو طور خلق بد ندی بعض ڈلی دا سے مشترے یهدون بالحق وممن خلقنا او بعض داغی نچ منگ پیدا کری دی یهدون بالحق امتن یو ڈلشتا یهدون بالحق کی بیان یهدون دا کی معنی سر دے لا رقی قالو تا بیان بیان کی بالحق دا حق دا حق قانون دا اللہ دا قانون بیان کی خلق تا بیان نہیں ور پسی وی و به یعدلون او ہم پدی باندی دا عدل فیصلے کی فیصلے پ کم قانون بان کی دے انصاف او دا عدل فیصلے عدالت کم دے عدالت دا اللہ قانون دے تا کچری جوڑا کرے دا کچری پہ کے شورو دا تا کے تواچ لگا دا سے دے دا اللہ دا غری عدالت دے دا عدالت نہ دے ہاں صحیح شو دا رنگی قران تم اللہ تعالی پ دی صورت کی پ سورۃ انعام کی عدل ویل دے قران تے عدل ویل دے ہاں بل سی تبع عدل نہ ویل سورۃ انعام دین مخ کرے دا یوصل فین دل سما یاد تے لاغی ہاں سورۃ انعام فاغا پ چا طرف طرف دا کی وہ مسیپارہ کی شروع کی گی او دا یا بے پا اتم مسیپارہ کی خلا اتم پا اول سار کی دا یا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا او پورشوا وینا دربستا وینا دربستا قرآن دے صدقًا فرشتیا سرا وعدلًا او پا عدل سرا خا لا مبدل لکلماتی ہی نشتر بدلون کے دا کلمون دا قوانین دا اللہ کلمین مراد دا کی قوانین دی نشتر بدلون کے دا قوانین دا اللہ تعالی خواہ تو سکو رکھنا نن سبا وید ترمیم پاکستان اساسی قانون ہوئی کنا آئین وید وید چی دا ترمیم دا قانون دا بدلولو ترمیمولو تغییرولو مکمل اختیار پارلیمنٹ تشتری او بیا پسی اگر دفعہ میں ابلا اسخاری سے توقولا مائدہ ہو رہا دائی پکی نکلی دی چه هر اغا قانون که پارلیمنت جوڑ کی هر سنگ چیوی ده هر موضوع سره تعلق ساتی دس الفاظ باقی دلی کری دی پا هیس قسم عدالت کی پا هیس طریقی سره نشی چلنج کری پاشه فده طریقی فده طرح دلی کری ما قاری تایور کنم آره دیدی سختو تا خوب گره یو دفعی دی کلی و لاندیر پسی بلا دفعی دی کلی و برای ازال شک برای ازال شک بیا اکتا جمله بیا راوڑی و خو بیا پسی که نور سختی کردی و چه نم مطلب پا عدالتونو که یا عدالت لگا دی که خدای اشاری عدالت هم رازی که نا نو آغی طرف تی اشاره کولا چه گواره پا آغی کم دا چلنج که دی نشی جبته به چلنج که چه مطلب داری تیرا دا اللہ دا قانون خلاف دا نشی که ولی اللہ وی دا قانون زما دی دا قانون دا بل چا قانون تا قانون موایا اده بوی چه نو او اللہ وی بل سو که بدلول نشی لامو بدل لی کلماتی ہی دی وی نمون تر تبدیل ترمیم تغییر مکمل اختیار حاصل ہے خواه دا دا سی دا لیمانی دا اللہ دشمنان خجی بل الله تعالی هغه خلق ته زورنه ورکي کم خلق چې د الله د قانون نه بغیر بل قانون طلب کوي چیرې دا قانون دراشي کوي خوښوي دا مطلب دا چې لا واست لا منډي وای کنه چیرې مونږ ته د عدالتي واک راو غزول شي الله تعالی په غیرت کې سوره مائده پغم سپاره کې 50 آیات تاسو وخت یو کتم او په یو موضوع کې مکتل اوس په بل کې وګورئ صحیح شو افا حکم الجاهلیت آیا فیصله د جاهلیت یبغون داخله کې غواړي فیصله د جاهلیت صدا حسن بصری رحمه الله فرمایي من حکم بغیر ما انزل الله فحکمه حکم الجاهلیت سوک چه دا اللہ دا قانون بغیر پا بل قانون فیصله وکی نو دا فیصله فیصله دا جاہلیت تا اگر چه دا نوی قانون رو باسی چه دا اول دا جدید دا جدید نا چه بیخی جدید چه دا دا جاہلیت قانون دے دا دا جاہلیت قانون دے او دا بیا قرآن کریم دا جاہلیت سلور اصول ذکر کردی سو اصول لکه ابن عباس سیب رضی اللہ تعالی عنہ پختنا کئی داغه نه اوکاس پخته نه کوي چې قران کې قرازي چې ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى دا اولني جاهليت اون ته بهر ته مروځي نو آیا دیم جاهليت هم څه سو ابن عباس یې وته یاو ما ترک ما رايت الاولى الا ولو اخرى ما دا سي اول نه دي چې لاغي دوی نه خام خام بل جاهليت هم راته دا بل جاهليت بیا علما وي چې فسلور امور سر راځي سلور امور سدي یو ظن الجاهلیت تے سورت آل عمران کی براشی یظنون باللہ ظن الجاهلیت دی پا اللہ بانی دا جاہلیت گمانو نہ کئی دا جاہلیت گمان سرے دا جاہلیت گمان دا دے چھ اسباب تا اگوری نو بیا دا سو چکی چھ مڑا دا خرسری او دا یو متشر پسن اللہ ردی مدد نہ کئی کہ اللہ ردی مدد کوئی دی بدا سو دا پا اللہ بانی ظن الجاہلیت تے اللہ دی مدد کئی صحیح شوا اقلیت تا پا کم نظر کتل اگر کاغ اہل حق نی اوال حق میشہ اقلیت نی نو اقلیت تا پا کم نظر کتل اگر چی اغا اہل حق نی دا ظن الجاہلیت تے او دی تا پا دی نظر کتل چی اللہ دی مدد نکے صحیح شوا دویم نمبر نن سبا تاسو گو رہی نن نظام جمہوری دے پا نظام جمہوری کی خوب پیسہ رہے پا دی دا اکثریت تے و دا اقلیت تے نو اقلیت تا پا کم نظر گوری اقلیت حقم دا اقلیت حقم نکب لی او دا اقلیت دا غا چکم دے اقلیت آغا اقلیت نا چکم دوی اقلیت وی دی خو دا زمی اسطلاح بدل کردی دا وغی تا اقلیتو نا وی اغای که پا اکثریت کشیم با اغا زمی وی دا دغه سړي دا کافر چې کوموسیږي دا که پاک اکثریت کشي د دوی مطلب د دې ټکی نه داله چې دا خلق چې نن ذلیل لیدا عیسایان اگر چې ذلیل نه زمونږ استاد نه وتیا چې ځت ور کړی دي عیسایان او يهوديان چې په دې ملک کوموسیږي یا هندوان نو د دوی د ذلت وجه دا ده چې دوی وایي چې دا عقل دي کم دي که دوی ډیر شنو بیا به دوی ته عزت ملي اوتی د دوی په نسب باندې د عزت او د ذلت معیار پر سره فقلیت او پاک اکثریت باندې نو الله تعالی یظنون بالله ظن الجاهلیه دان نظام دویم نمبر علما وای کی حکم الجاهلیت څه چیرې یو حکم الجاهلیت ته حکم الجاهلیت داده چې د الله د قانون نه بغیر په بل قانون باندې فیصله شروع شل کدی آیات کې چرته صحیح شو دریم نمبر ده حمیت الجاهلیه حمیت الجاهلیت په لکیږي قومی غیرت د الله د دین نه بغیر بل سره پارا جنگیدل د الله د دین نه بغیر په بل موضوع باندې ځان ګرمول پوه شئ د باطل سره ادریدل خود قوم د وطن د دې په دفاع هغه ته حمیت الجاهلیه وای ال ته سورته حجرات کې براشي اذ جعل الذين دغه کې سورته فتح کې کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه ال ته براشي سلورم نمبر د تبرج الجاهلیه تبرج الجاهلیت څه ته وای چې خزه د اولنی جاهلیت غوندې بهر تر اوزی بازارونو ته ځان سنگار کړي کوشش کنه او په بازارونو کې ګرځي حدیث کې راځي مائلات المومیلات خلق پلم سړو ته مایل یو سړیم ځان ته مایل کوي نن سبا دا دور ته کنه دی د جمهوریت د ازادۍ د دفی د لاندې خدای خدای خي ازادي ګرځي کنه دي ته تبرج الجاهلیت وای ولا تبرجنا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى وای دا سلور ارکان چې کله موجود چینو بس ته پوهشه ته معاشره بیا جاهلی شو او نظام بیا د جاهلیت نظام دی نو جمهوریت کا ارزنګ شي خدای د جاهلیت نظام دی په دې موجوده وخت کې په مونږ او تاسو باندې مسلط ته الله موږ او تاسو ته نجات راکړي اوس نو دا قران کریم دا ثابت کړ چې حاکم او قانون جوړون کې سوکته الله داغ قانون کم دے داغ کتابنا داغ وحی کاغ جلی او کاغ خفی قران دے سنت کی خا کامیابی کو سکدا دا اللہ پہ قانون کی عدل و انصاف کم قانون دے دا اللہ قانون دے اس نوراش قران کریم پہ اغ خلق بانی چاغی دا اللہ دے قانون نہ بغیر فبل قانون فیصلے کی پاگی بانی فتوی لگی دیار لس فتوی قران لگی خا دیار لس فتوی خا پاگی کی گورا یو فتوی دا کفر دا سورت مائدہ ہم دا سورت تے سلور سل بیختم آیات 44 نمبر آیات التسوی ومن لم يحكم اخر کی وی بیان دا چلارش و کتبنا علیہم فیا دا آیات اخر تا چلارش التسوی ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولائک هم الكافرون اگا خلق چی دا اللہ پا قانون فیصلی نکی نو دا خلق سری دا خلق کافر دی خوشوی نو دا کفر فاتوی پا دا غدا کیو لگا ولا اس دا بیا دا کفر فاتو سنگن دا کفر اکبر دی او کنا کفر اصغر دی اگا بیا انشاءاللہ تر تفسیر کی راضی چی اگا بیا پا غزا کی وایو چی کم پک کفر اکبر دی او کم پک کفر اصغر دی دوڑا پکشتا دی خواہ دوڑا پکشتا دی دورنگی صورت مجادلہ کی باہم راشی ان الذین یحادون اللہ و رسولہ اگا خلق چی دا اللہ سر پا قانون کی مقابلہ کی دا اللہ دا قانون مقابلہ کی قانون جوڑی نو کبیتو کما کبیت الذین من قبلہم دا خلق بذلیلی لکه څنګه چې د دوی نه مخک خلق ذلیل شي او وقد انزلنا آیات بینات الله وی موږ خود دی قانون په باره کې واضح آیاتونه نازل کړی دي نو ولل کافرین عذاب مهین التم وی کافرانو د پر عذاب څه کوم کړي التم پر کفر پتو لګول خو بارا لګاو بیا تر هیڅ یو قانون جوړول دی یو فیصله کول دی کومه درجه د کفر ده او کومه درجه د کفر اکبر ده کومه درجه د کفر اصغر ده او بیا کیسه کوي بلا فتوى في ظلم لغي يوم فدي آيات كرفسي ومن لم يحكم بما انزل الله فدوى 45 نمبر آيات 15 سال ويختم آيات بوري 15 سال ويختم مخي لارك 15 سال ويختم كي وي ومن لم يحكم بما انزل الله اغا سوك چه فیصلو كي فا اغا فیصلو نكي دا الله فا قانون باندي فاولائك هم الظالمون نو دغا كسان ظالمان دي اغي پسي بيسوي ظالمان دي درم فتوى شو درما فتوى ده فسق لغي كده فاسقان دي ورپسي وي ومن لم يحكم بما انزل الله او اغا كسان كي فيصله نكيد الله په قانون فاولائك هم الفاسقون 45 آيات کي دغه كسان فاسقان دي ديكي فاسق پته ولا بول كلا فتوى ده نفاق لغي وي ده منافقان دي ها منافقان دي الله قانون ته سوک ناراضي سوره النساء پینځم سپاره کې 61 نمبر آیات یوش پیتم آیات ښه یوش پیتم آیات کله چې ویل شي دی منافقانو ته تعال او راشي الی هغه قانون ته ما انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی و الی الرسول او راشي رسول ته نو رأیت المنافقین ته بوینه دا منافقان یسدون عنک سدودا چې مخ به اړی ستانه په مخ اړول سره ستا د دې قانون نه به مخ اړی چې مونږ خدا قانون څه کو دا نه مونږ یعرضون عنک اعراضا دغرنګي الله جل جلاله اگر خلق تا دروغ جن وای چه کم خلق وای چه زما خو ما ایمان راوڑے دے خو فیصلہ دا اللہ قانون تے نوڑی فیصلہ دا اللہ قانون تے نوڑی اگر اگے فضائے بارے کچرو تا روان نو دغه سړی ته الله تعالی سوئی وای دا سړی دروغ جن دے دے پدی دعوه کې دروغ جن دے چې د مؤمن دا مؤمن نه دی دا مؤمن نه دی سورته نساء دکا پس شپیتم آیات ګورې شاته پس لګلار شي صحیح شو شپیتم دا 61 نو کته 60 ګورې صحیح شو التسوي علم ترى آيات غورنا إلى الذين كسان تيزعمون چه گمان كي أنهم آمنوا چه دوخو ايمان راوڑه ده دعوی كي يزعمون ده دروغ و دعوه كي چه ما ايمان راوڑه ده بما انزل الله فا اغاق ها؟ ها بما انزل اليك فاغ قانون بان چنا دل کړه شویل تا تا و ما فاغ قانون ایمان را وړه د انزل من قبلک چنا دل کړه شویل مخکستانه خصدی یریدونا دوی اراده لري ان يتحاكموا في فیصلی وسی ال الطاغوت طاغوت تا طاغوت څه ته ویل کیږي طاغوت پراجی چې کل ان شاء الله دی ایتو تر ورسیږي د طاغوت پر معنا د طغیان نه ماخوذ د حد نه تیر وتل خو طاغوت بیا 15 مصداقونه دی غړ غړ طاغی کی یو مصداق امام مجاهد وای انسان شیطان دا شیطان فی صورت انسان خو په شکل د انسان دی دا سنگا دے یتحاکمون الیہی چھ خلق ورطا فیصلی اوڑی وہو صاحب عمرہم او دا دوی دا کارون مشری دا التا کے ناس تی خلق ورطا فیصلی اوڑی او دا اللہ دا قانون نبغیر پا بل قانون بانے فیصلی کئی بل دا پاہو پوشوی مجاہد و ایخان امام مجاہد حداغی کی راضی اصول تفسیر کی راضی اذا جا اکا تفسیر عن مجاہد فحسبکا چکل تا تفسیر دا مجاہد نراغی نباس دادی کافی دی بل تفسیر مگورد ابن عباس شاگرد دخا نو اغا وی یریدونا فیصلی اوری ان یتحاکمو اغا چاہتا چه ارادل دی این یتحاکمو چه فیصلی اوسی الی الطاغوت اغا چاہتا چه اغا دا اللہ دا قانون نبغیر پا بل قانون فیصلی کی نو الله سوی الذين مخکی وی یزعمون انهم امنوا د دروغ دعوی کی چې ما ایمان راوړی دی دروغ دعوی دا ولکه دا دروغ جن دی د دې ایمان داوه دروغ جن دا چې دې فیصله تاغوت توړي او چې ما ایمان راوړی دی بل فتوا شو ورپسې په دې آیات کې اخیر کې بیا فتوا لګی و یرید الشدتا فتوا الضلال و جدا بلو لری گمراه دی حق نه خال لری گمراه ويريد الشيطان إرادة للشيطان أن يضلهم جمراك دوي ضلالا بعيدا فجمراهي لرسالة حقنا ندالو جمراهان دي جسوك دا الله دا قانون بغير بل قانون تفسلي ولي خا خجي يو ذاك بل قانون نشتا دي ياسري سيدي غاو بيا فقبل ذاك رازي إن شاء الله غير تفسير بيا كو بلا فتوى وغوري فتوى دا نفي دا إيمان دا جي إيمان نشتا دي 65 نمبر آيات غوري سورة نساء كم 65 نمبر آيات صحیح شوا چی ایمانی نشتا لے چی دا کار کئی خرچ دا اللہ قانون تا فیصل نوری دا رسول اللہ قانون تا فیصل نوری دا دا ایمان نشتا لے او مکتو فلا اللہ وی فلا فلا معنی بسنگا که فلا ندا داسی لکا دا دی چی وائی ندا داسی لکا دی چی گمان کئی وربکا قسم می دی پرپسا لا یؤمنون دی ایمومنان ندی ها دی ایمان ندر آوڑے حتی یو حق کی موکا تردی پوری چتا فیصلک ان کے جوڑ کی فیما پا اغا مسائلو کی پا اغا معاملاتو کی شجر بینہم چی اختلاف راغلے دے دوی پمینس کی ہاں شجر بینہم چی را پیخشوی دے دوی پمینس کی اختلاف پر راغلے دے پا اغی مسائلو کی چی ترسو پوری تا حاکم نہیں جوڑ کرے پتائی اعتماد نہیں دا مومنان ندی ثم لا یجدو خچے پیغمبر حاکم جوڑ کرے پیغمبر حدیث تے فیصلہ راوڑا اس پیغمبر نشتے دے پیغمبر سنت تے فیصلہ راوڑا جے بس دا اگ اگ پراوڑ کتاب او دا اگ پراوڑ سنت من فیصلہ کو بیا تے فیصلہ او سن ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مومن با علی چ بیا دے ان مومی پخپل زڑ کی تنگی پزڑونو کی بے تنگی نہیں فیصلہ او شوا دا اللہ پہ قانون شوا یو خو خفغان د تبعی زما کاران لاړه ما په لانجه خو لا خونه شو چونه شو نو خفغان خو وای خو لیکن دای چې الله په قانون کې مات کین او کنه دی بیا دا وای مړه بس بل خو به یو سن خو شو کنه کچرو ته بلار چوری هغه ځای کې راو غټم چې دغه زړه کې دغه تنګي وکنه دا مؤمن نه مما قضیت فاغه فیصله باندې ستا کړی دا او دریم نمبر و یسلمو تسلیما او تابعدار شو ورته په ظاهر کې مکمل تابعدار نو الا ودا مسلمانی الا ب مومنی حاکم الله دے قانون دا الله دے خا بلغوری تاسو چې سوق دا الله دے حکم نہ مخ واړی سورۃ مائدہ 43 نمبر آیات را واړوي نو هغه کې وای چې هغه مومن نه دی هغه مومن نه دی چې الله دے قانون ته په راضا دی وای یارم په څه کنا بل خوا طرف ته 43 نمبر آیات وګوري سورۃ مائدہ کې وكيف يحكمونك او سرنگ بدوی تا فیصلہ کہ ان کے جوڑ کی وعندهم التوراۃ بھی سر تورات تا فیھا پاگی تورات کے حکم اللہ قانون دا اللہ دے ثم يتولون بیادی مخ اڑے من بعد ذالک پس دینا فاو وما اولئک نلدا کسان بالمؤمنین مومنان داخل گورے مومنان ندی کہ دوی دا اللہ دے قانون نہ مخ اڑا ولے دی دا مومنان نہ خ سلور فتوی سورة نور اس آیات راو باسی چی وقتی مرائز تیو سورة نور کے اغا آیات نمبر 48 48 راو باسی آو اتلا سمسی پارا کبی سلور فتوی لگئی چی سوک دا اللہ دا قانون نبغیر 48 دا سڑے پختین نیخا استاذو تا گو رہی پختانو ترتیبی لیخا ادھا سنگا کار دے دے داس چل کئی د دې سړی څنګه ترتیب در دې سړی داس ترتیب دی چې کله پوښتنه چې یاره ګټه مې په دې قانون کې ده نو بس بیا وای دا خوشاره دا وای کی پنج بنامی منلی دی مسلمان ما اوس خو وای تبا ګوره دی بده ملاق کو ترکان پوش وکانا مولا سے طلال چ وای قسم نہ چراغ کرے منی تبا ګوره دا الله په قانون دا پیسہ دا خو چ کله پوش چ یرا دا ما خو په شریعت کې سن پوش وی دا داس سره خطا سو تا ګوره و اذا دعو ال الله کله چ راو غختل شي دی الله تا ها و رسوله رسول دا الله تا الله و رسول نا مراد دا الله کتاب و دا رسول الله سنت تی خواه حدیث تی لیحکم بینهم دیر پارا چه فیصلو کی پمیند دوی که اذا فریقون نناسا فیوڈلا منهم دا دی منافقانون معرضون مخ اڑی دا الله ردی قانون نا ورپسی زی و این یکل لهم الحقو که چر تا بیاد دا حق رسی پا شریعت کے ہاں کدے دئی حق رسی بیٹھے پدغی کی وی نو یاتو الیہ راضی دا اللہ دے قانون تا مذعنین مسرعین پمنڈا منڈا اعتقاد بالکل من بڑا قانون بنے فیصل کتو پھوش وی اپ شریعت پہ کو پشرہ بے گون افی قلوبہم مرض آیا پزون دی کہ اللہ وے مرض دے امر تابو یا دی شک مندی دا اللہ دا قانون تبارک شک تے ام یخافون یا یریگی ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ چہ اللہ و رسول بدوی سر ظلم کی بل اولائک هم الظالمون اللہ وی بلکہ مدغ خلق پخپل ظالمان دی چہ دا اللہ دا قانون نوزی نسلور فتوی شوی یو فتوی شوی فی قلوبہم مرضن پزڑکی مرض دا نفاق دے منافق دے دا دویم فتوی شوی شک تے شک دا اللہ پا قوانین کرے دا شک تے چیرہ دا قوانین دیو کنے دی تا سو گو رہی پا جمہوریت کے دا پابندی نشتا خواہ چو دا اللہ قانون با قانون کی گی نا ہنگی اوزال باز کو تو سماتا سسو پیرے کڑے دا او اس تفسیلی نشم کو علی خواہ پروفیسر ابراہیم سرم باز خواہ نا اگو ہوئی تیارا منگا اٹھا دا کسا فرق تے میں منگا اٹھا دا کہ پدی سلور نکتو کی یہ نکتہ کے فرق تے یہ سنگا فرق دے میں فرق پدی کرے چیزا میں چلا اللہ قانون قانون دے او توائی چی جوڑے دیشی ویچا سنگا مای دادا سے کہ توائے زویم چی دا اسم قانون دے دا دیر چا پاس کولو فیل کولو تا ضرورت نشتا دے او توائے چی کہ پارلیمنٹ پاس کنو قانون بشی و کہ پارلیمنٹ پاس کنو قانون بنشی تا خوچ دا دفع پا آئین کی لکلی دا چی قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا تا خو دا دفع چی لکلی دا دے پخپر دا خلق و پرائی بانے پا آئین کے داخلہ کرے دا نو دا خو پکار دا وچی دا بس دا دا اللہ خبر دا بس دا بس دا غشان لکم نا تا پا دیم ووٹنگ کرے دے وکا سبار دی خلاف ووٹنگو شو نو بیا بی بدلے میں بدلے بے گئے دا خبر پوش نو دا خبر دا دا سری امیر تابو دا اللہ پا قوانینو کے شک کول خا دا دویم دا غلی درم فتوہ پی لگئی ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ درم فتوہ دا دا چی دوی دا اللہ بانی دا عدل گمان نی خا دوی وی اللہ را سر چرت ظلم ونی شی پا شریعت کی را سر چرت زیادتی ونی شی دا خبر اکی خا نو دا سو سلورم بل اولائک هم الظالمون سالور مفاتیح پی در ظلم ورکت دا ظالم دی دا پخپل لوی ظالم دی چلی دا کار کئی خبلا فتوه گو رئی بلا فتوه دادا چی سوگ دا اللہ دا قانون نا بغیر بل قانون تا فیصله یوشی او دا اللہ دا قانون خلاف پا بل قانون کی چی کم اغا ناجائز جائز کری دی او جائز ناجائز کری دی اغی تا دے تابدار شی جبال زیمان دی نکدا پا د پاکستان په آئین کې مخالوره مده پدا جرم سزا کا تعین صرف اور صرف ملک میں رائج قانون کرے گا د جرم او د سزا تعین بسوک کوي چې کم چیز ته جرم ویلو کم ته نه جرم ویلو نو پیمانی وای جهاد ته جرم وی کوي نو ورته حدود او قصاص ته تنافس کې دي ته جرم ویل دي کني دي ویل پوښ وی او د دې په مقابل کې لاړ شه سنیمات جرم وی نو جرم غیر جرم کا او غیر جرم سره کړه غیر جرم کو چې دک شان ته څوک د چا قانون اومني الله وی دا مشرک الله وی دا سره دا مشرک ته تاسو سورته توبه را واړوي 31 نمبر آیات ګوري سورته توبه آیات نمبر 31 ها الته وی اتخذو جوړ کړی دي دوی احبارهم اغ علماء خپل ورهبانهم پیران خپل اربابن خدایان اتخذوا احبارهم دی جوڑ کری دیغا پیران و ملیان خپل خدایان من دون اللہ دا چا عیسایان من دون اللہ غیر دا اللہ نا دا اللہ نا غیر و خپل پیران و خپل علماء دا خدایان جوڑ کری دی والمسیح ابن مریم او عیسی ابن مریم نیم خدای جوڑ کری دی اگر تا بیسی دی کولی دی بیسی کول اگر آزی و ما امیرو او دی تا حکم ندی کری شوی الا مگر دا دی خبری لیعبدو الہ واحدا که دی بندگی خاص کی یو خدای لرا یو الہ لرا یو قانون جوڑون کی لرا متا حاکم لرا لا الہ نشتر حاکم متا او معبود ہلتا بدا مانا کہ خا نشتر حاکم متا او معبود الہ مانا دب الہ کی راش انشاءاللہ الہ کی بات تفصیل کم چھے الہ سو مانی دی دلتا مانا دا کہ ولی ذکر چھے مخ دو قسم شرک تیر شو یو شرک دسدے دا قانونیت تے اتخذو اخبارہم ورہبانہم اربابا نواغی کی حاکم دے او مطاع دے اطاعت کی پوچھ کنا او دویم نمبر شرک تیر شو دو عبادت عیسی علیہ السلام بے دی عبادت کو لکن صحیح شو نو دا دویم دوڑ معنی بکے لا الہ نشتر حاکم مطاع معبود الا هو غیر دا اللہ نا سبحانہ پاک دے اللہ تعالی اس فتوی لگئی عما دا غسنا یشرکون چ داخل کے وسر شریکی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ در رسول اللہ صحابی دے حاتم تائز ہوئے دے مخ کے نصرانی و عیسائی نبی علیہ الصلات والسلام تراغ نبی علیہ السلام دا آیات تلاوت کولو تے تلاوت کولو چراغ دا آیات اور اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا دین سوارا و دی عیسایان خپل پیران و مولیان خدایان جو کڑیو وی یا رسول اللہ هم ما عبدوهم اگے کو دی عبادت نو کڑے سیدی ورتن کڑی نبی علیہ السلام ورته فرمایل آیا نو ادا سی چاوی بکم شه جائز کو نو دی بجائز گنو اچھا وی بکم شه نا جائز کو نو دی بنا جائز گنو ودا سی وک نو ویم دغه شان و یا رسول الله وی چ دک شان وا نو وی دک مان نه دی رشی اتخذو اخبارهم و رهبانهم اربابا دک مان نه رشی دا خدای په دی کی جوړ کړو دا نه دی سی دی ورته لگا ولا د سی دی خبر نو خو دغه وا چې کم شی بو تاغی جرم کو دی به دا جرم دی چې کم شی بو تاغی غیر جرم کو دی به دا غیر جرم دی د قانون تابعداری بکو پوښوی هغه کوم یان زمونږه خوغه د مان رشی غیر ته جو کی او پسې شرط خلق منی دا جی به خبره دغه شانتی سورت انعام سورت انعام دے اتم سپارہ رہو باسے اتم سپارہ بیخی اول سارے رہو باسے 121 نمبر آیات یو سل یہ مشتم آیات کے راجے خواہ خواہ اگی پا آخیر کد آیات پا آخیر کیوں گو رہی حل تراجی وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ 121 صحیح شکا نا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ کچرت تاسو د دې مشرکانو تابعداري وکړه انکم لمشرکون نو یقینا تاسو به سي مشرکان یې اومولیدو اومون ته کنه آیات تاخير کرا دي واین اطعتموهم کتاسو دوی تابعداري وکړه انکم لمشرکون نو تاسو به مشرکان یې دا پس کې و دا پر دې کې و چې دا مشرکان مکه چو کنه دوی یې اعتراض وکړه پر نبی علیہ السلام باندې ورته ویل یا رسول اللہ پسابو باندې وک وی تاسو جیب خلک ای وی تاسو چې کم شی تاسو پخپل مړ کې یلال هغه خوري اچ الله پاک مړ کې دا هغه مړ نه خوري نو چې دا آیات نازل شو کنه دا مردار دا نه خوري نو دا آیات نازل شو دا هغه مبارک چه نا پاقی دا اللہ نم ذکر شد نرست پاقی که ورطا ہوئی و این اطاعتموهم که تاسو دوی تابداری اکرا انکم لمشرکون نتاسو بسی مشرکان اس مردار خوڑل پا دیبان خسارے نمشرک کی گی کنا که مشرک کی گی خو گناہگار شو کنا گناہ کار ها خو کچر تا دغ مردار تا خوری دا قانون پا احترام دا چه یار دا اس که قانون دے لہذا قانونی لیاس تا خوڑل پا کار دیوس پوش می نو دا قانونی لحاظ تر چکم جواز راضی کنه نو دا شرک دای شرکته زکی وین نکم لمشرکون نو دا بل فتوا شوا چکم خلق دا اللہ دا قانون پا مقابله که بل قانون جوڑی و قانونی حیثیت ورتور کئی نو پاگی بانی فتوا دا شرک صحیح شوا بل فتوا دا حبط الاعمال دا دا سچی دا حبط الاعمال چه اعمال برباد شو اعمال بربادی که دا چا اعمال برد مرتد بربادی گی خم پوښوی خو په دچا اعمال بربادی کی چې څوک د الله قانون بد وګڼي د الله قانون څه کی بد وګڼي لکه سوره محمد راوباسه شپږشته مسی پارا کړي سوره محمد نه هم نمبر آیات تاسو وګورئ راوباسه الترازی ذالک بانهم نه هم نو ذلك بأن ذلك بانهم دا په سبب د دې باندې کریحو ما انزل الله چې دوی بدګنو هغه قانون چې الله نازل کړی دی نو فاحبط اعمالهم نو الله د دوی عملونه برباد کړل الله یې عملونه څه کړل برباد کړل کریحو ما انزل الله ولکه اوس سوچ کوي ښا ته وایي چې د الله قانون د څوک څنګه بدګنی داسې بدګنی په پاکستان کې دری وار شریعت بل پیش شو دری وار څه پیش شو دا دری وار پا وار چې پیش شو دا پاس شو که پاس شو که په اول وار پاس شو نو دویم وار پیش کول ته به څه ضرورت که په دویم وار پاس شو نو دریم وار پیش کول ته څه ضرورت دا دری وار پیری نامنظور شو دا دری وار پیری څه شو نامنظور شو دا دری وار چې کوم دین شریعت بل فیل شو دری وار چې کوم دین شریعت بل مسترد شو واستوى ذكره ما انزل الله ذلك نه دی د الله قانون بدو غنه کوي نه غنه نو چې د الله قانون بد غنی نو ورته ویل چې فاحبط اعمالهم الله تعالی سو کو الله ردی عملونه برباد کړه صحیح شو بل فتوا وګوره پسې 28 نمبر آیات دی دا سړی بل رنگ دی ښا دې د الله د قانون مقابل قانون چه ده الله اگه قانون چه اگه الله خپا کی الله غصه کی الله ده قانون خلاف قانون الله غصه کی کنه ده داغی تابیداری کی ویده داغی تابیداری نکته بتاستویم ده اقوام متحده ده منشور تابیداری اقوام متحده خب پیجم داغی ده منشور تابیداری لکه از ده طول ملکونه چه کم رسمی دی ویمون بلکل ده اقوام متحده منشور تا احترام دیم لکه ده اقوام متحده پا منشور کی دیسو تو گورا اقوام متحده منشور چه شروع کیگی پا مساوات شروع کیگی چه خزا و سڑه کافر و مسلمان طول یودی پس دای رنبی پیرگراف کنالی پس الورم پیرگراف که وی ده مذب تو بنیاد بان جنگ نارواله ده مذب تو بنیاد بان جنگ سره نارواله او تا داغی اقوام متحده ده منشور تابیداری که ده خو الله خپکی الله غسکی نو پا دیر دای که وی ذالک بی انه متبعو ما اسخط الله دا په سبب د دې باندې چې دوی تابعداریو کړه ما د هغه قانون اسخط الله چې کوم قانون الله غوسه کړی دی کوم خلق الله غوسه کړی دی د هغه تابعدار شو چې کله د هغه تابعدار شو وکړي هو رضوانه د خدای الله رضا بدو غړنګا نو فاحبط اعمالهم نو د دوی عملونه هم پسې برباد کړ الله پسې د چې کوم نیک عملونه کړی دي کنه الله هغه برباد کړ چې زه ستاد اعمال ما ته هیڅ ضرورت نشته ښه دغه رنگي دیار لسما فتوا د قرآنی فتوا کنه دغه فتاوی قرآنی وای دیار لسما فتوا په هغه چا باندې ورکای چې کم خلق تابعدار شې کنه دي خود دم را وعده و سره وکړه چې یاره بعض قوانین به مستاسو نه کافر ته څه وی بعض قوانین به مستاسو نه سوره محمد 25 26 وګورئ 25م او 26م آیات داټا ایز نا شاته پوښوي اومنتو ها التوي ان الذين ارتدوا يقيننا كسان چه مرتد شو کورئی کنا ا کسان چه مرتد شو علی ادبارهم پشاگان خپلو باندي شاگان مطلب دار جو واپس لاړو دین اسلام نه واپس شو و من بعد ما تبين لهم الهدى پس داغینه چ دوی ته خخ کار شوه هدایت قانون د الله الشیطان سول لهم وعمل لهم شیطان دوی ته دا کار خستکلو و عمل لهم و شیطان ورته امیدونه ورکل امید ورته ورکو مړه کامیاب بشه عمر ډیر دې توبه بیا روز توبه سی خیر دې وبشي ذالک بانهم داول مرتد شو ذالک دا اشاره غ ارتداد کړه ذالک دا دوی ارتداد دا مرتد کیدل بانهم په سبب د دیوانی دی قالو چې دوی اوی للذین کسانو تا کریحو ما نزل الله چې غوی د الله قانون بدګنل یو سی ورته وی وی سنطيعكم في بعض الامر اے دا ارتداد د دیو جن راغی چې دوی غی ته وی سنطيعكم في بعض الامر وی ذا په بعض خبره کې ومن استاسو په بعض قوانینو کې ومن استاسو منو الله وی ذا لار چا په شپ دی باندې دا دومره خطرناک دا کم خلق چې لار شي الله دې مونږ او تاسو ته عبد غرا کی او سرندر شي دا د الله د قانون دی دشمنانو ته سوې بل زمان تک استاسو د قانون تابعداري کوم خدای دې غار کړ ځان لري جهاد تباو برباد پوه شو کنه دا کم ځای ته رسید نو دی تا فتاوی قرآنی وی دا دیر لس فتوی وی تا سو کتے کنا آن دی که بیت تفصیلات که و انشاءاللہ چکل درس وی پا دی که کفر اکبر مشتا پا دی که کفر اصغر مشتا غط کفر مشتا ولو که کفر مشتا ولو که کفر ماننا چه لوی گنانگار شد پوش وی خو کافر نده اگو پا که بیا رازی پا اگو چون که دل تا کسر قصول وی چه تاست آغاز دایون است رکھتین بیا با انشاءاللہ پا خپل زیبان پا تفصیل کن خدی بل دا وای چې بلا دغه وګورئ دا خو فتوی شي دا غینه پس وګورئ تاسو د قران د الله د قانون نه بغیر بل قانون سبب د ذلت او د رسوایی دی سبب د ذلت او د رسوایی دی سوره مجادله التصرادی ان الذين يقيننا وكسان يحادون الله ورسوله يحادون الله سمانا پکوه معنا ودا کو يحادون الله چه جگڑا کئی پا قانون که دا اللہ سر و رسوله دا رسول دا اللہ سر حد خوفی جنه حد قانون دا وی خواه یو حامحاد دا وی قانونی جگڑا تا یو قانون دا بل قانون خوش فکر نا ستا یو قانون شد ما بل قانون شد امام بیضاوی رحمه الله معنی کئی یدعون حدودا غیر حدود الله و رسوله صلی اللہ علیہ وسلم اغا خلق چه قوانین جوڑی دا اللہ دا قوانین خلاف قوانین جوڑی در رسول اللہ در قوانین خلاف دغه کسان چی دی اولای کدا کسان فل اذلین دا و پلان دے خلق کی وی پر ذلیل خلق کی بیدا لا قلق بڑے ذلیل کا خدا اللہ دے قانون سره د مقابله شروع کړی دا بل راشا سورۃ المؤمنون اتلسم سپارہ کړه ها سورۃ المؤمنون اتلسم سپارہ 71 نمبر آیات ته یو او یایم آیات بوری تاسو دیکھ اس پا بل انداز بانے رکھے اگا کفر چی پا دی نظامونو کی راغلی اگا پا دی شکل بانے چی دوی وی چی لکا قرآن دا قرآنی او دفر دا بم قانون چی خوکا عوامی نمائندگانی پاس دا غوی دا خواہشات مطابق چی نو بیا بدا قانون گرزی نو پدی بانے اللہ رکھ کئی چننا ولو اتبع الحق کچرت تابیش حق احواءهم دا خواہشات ردی خلقو نو لفسدت السماوات والارض خمخا وران بشی اسمانون او زمکا دا با اسمانون او زمکا تبا کئی کہ دا اللہ حق دا خلقو دا خواہش تابیش چا سنگا ترمیم پکے کئی سنگا تغییر پکے کئی که قانون کئی یو کنی قانون کئی دا سنگا خبر را دا خود تبایی دا اسمان او دا زمکن دای دم کیور کرخا بل د دې نقصان وګورئ حاکم به غیر ما انزل الله تا طاغوت وي وخت تاسو آیات راایسته وکنه امر ته ویلو سوره نساء په تم آیات یادون دی یریدون ان يتحاکموا الى الطاغوت چې د الله په قانون فیصله نه کوي نو هغه ته الله سو وي طاغوت ورته وي چې دا طاغوت دی د غرنګي کم مال چې د الله د قانون نه بغیر په خلاف لار ته وګټي کچرو ته لاړ چا سره لاندې جوړه په مامې لاړې دلته جوړه کړه څه شی دې په خلاف تراوړل چې هغه صرف په خلاف تراوړل هغه ته صحت وای صحت وای هغه سروپ ناروا وته خلک پختو کې وای بیخي ناروا لیکن پوه شئ مکمل ناروا حرام مال سورۃ مائده دوه سلوي اختمایات ها سماعون للكذب اوریدون کی دیر اوریدون کی دروغ دی اقالون خڈیر پڑون کی دی لصحت دا حرام مال دا دیر زیاد خڑون کی دا حرام مال دی اقال ورتوی اکیلون و نوی خا اقالون دیر زیاد خڑون کی دا حرام مال دی نو پا دی طریقہ چکم مال گٹا لکی گی دا کم مال دی دا تفسیر کی راضی هو المال الذي يؤخذ رشوتا في الحكم کہ پر رشوت کی واخلی او پیسہ رفی بدل کی دسرے دا مال حرام مال دے او دا صحت چکم دی ویل کی صرف ناروا دے ها بل اغا مال دے چ په قوت د ظالمانو بادشاہانو چې د الله د قانون خلاف فیصله کوي دا غی په ذریعہ سره تو واخلی اغی تسوی اغی تویل کیږي اغا مال اغستل بالباطل پا باطل طریقہ نو گورا قانون باطل دیکھا نا نو باطل ورتدیدہ کے ذکر ہوئی لکہ سورت بقرہ کی 188 نمبر آیات رازی یو سل ات اتیائیم آیات 188 نمبر آیات وَلَا تَأْكُلُوا تَاسُ مُخْرَي أَمْوَالَكُمْ مَالُونَ اَخْبَلْ یعنی مَالُونَ رِيَوْ بَلْ بَيْنَكُمْ پَخْبَلْ مِيَنس کے بِالْبَاطِلِ باطل طریقہ صدا دا الله دا قانون خلاف قبل العربانی شوروی خلق تا کند کنی اوز مکه ترانی سی غر ترانی سی ونی ترانی سی نو دا باطل طریقه دا خواه تایشوا 188 سورت کهف که بس اخیری دا غی اصداده چه شرک پی العبادت دا الله سره په عبادت کې څوک شریکول او شرک په حکم دا الله سره په قانون کې شریکول څوک دا یو شی دی دا څه شی دی دا یو شی دی سورته کهف کې وګوره 15 سپاره کې اول وګوره 26 نمبر آیات پګشتم آیات ها بمال بسوله غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما له من دون من ولي ورپسې سوي ولا يشرك في حكمه احد اللہ تعالی سره نشریکے ہاں د اللہ سره نشریکے فی حکمه په حکم په قانون داغت دا شرک فی الحکم فقہ وګوره ولا یشرک فی حکمه احد په قانون کې دا اللہ تعالی سره شریک اول شرک دی وګوره شرک دی اوم دک شانته چې تلار په سورته کهف اخیری آیات راوړل شپاره ته سپاره کې نو آل تبسنگی یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی نو لا یشرک فی حکمه ولا یشرک بعبادت ربی دوار یو شانتی دی خواہ یو شانتی دی جدا اللہ تعالیٰ سر سوک پر عبادت کی سوک شریکی او کدا اللہ سر پر حکم کی سوک شریکی سیدہ بہر حال دا غا اصولو کی مطالتا ہوئی دا موضوع مالتا لکر دا خواہ دیر مفصل دا دا میرا تا آغی غا خلاصہ پیش کرا چ خلاصے پر دی شکل دا نام ہا خلاصے پر دی شکل دا چی دغه چکم دین دغه دیار نس فتاوی قرانیه دی او ورسره دا نور مسل دغه ټول کی دوم راز دکې چې دغه دی او بیا دا په دی نظام باندې څنګه فټ کیږي هغه بیا ان شاء الله تعالی غ نظام بتا سو کله او پی جنای چې کله درس ان شاء الله تعالی وای ها دا د شرک په تصرف هغه دویم جانب شرک په تصرف یو جانب کوسو په نظام تکوینی کیو کنه او د شرک په تصرف دویم جانب سو په نظام تشریعی کې خو په قانون د الله قانون دی د الله نه بغیر د بل چا قانون د سره قانون نه خو څه کنه دا په هر شکل کې دا باندې فتوا ولګي اوس دریم قسم د شرک په دعا څه شی دی شرک په دعا دریم قسم شرک په دعا دی شرک په دعا څه ته ویل کیږي دا د اعتقادي شرک د اقسامونه دی نو یو پدې کې بسو مباحث مون کو یو مباحث پې تعریف د شرک په دعا دویم با هغه الفاظ وی چې هغه په قران کریم کې په معنی د دعا سره راغلي دي دریم با قران کریم اثبات د توحید په دعا کې تر څنګه دی ور سره اقوال د سلف دي کې بعد شو بهر اخلاق به د فکو نو اولنې خبره چې شرک په دعا څه ته ویل کیږي نو اول خبره یاد کړئ چې کارونه دوه قسمه دي دو قسم خود دا ارچا قدرت د بندم یو قدرت شتا او د الله قدرت قدرت د بنده قدرت چې دغه ما تحت الاسباب ده څه شه دي او د الله قدرت ما فوق الاسباب د الله قدرت د اسباب نه پورته دي الله جل جلاله ته توا یا الله باران وکا دا ما فوق الاسباب کار درو دا اسباب نه مون پیدا کولی شو که اسباب که په اسباب و را وری که بلا اسباب و را وری خدا اسباب مغه پیدا کړي دا زمونږ د وسه بار خبره صحیح شو یو سړی بیمار دی ته دعا کوي چې الله تی جوړ کړي دا خو بنوي کنه خوش وي چې پلان یې تی جوړ دا د الله کار دی دغه ما فوق الاسباب کار ما تحت الاسباب کار دی یو زړه ته وایم چې عمر دې ورشه کنه دی بارو کنه خو چیرې راو صحیح شو دا د پوس کی دی کنه کړي یو زر روپے خوراک دا پوس کی دا ما فوق ما تحت الاسباب ما تحت الاسباب دعا د الله نه بغیر د بل چانه کولی شي خو ما فوق الاسباب دعا بغیر د الله نه د بل چانه نشي کولی ما فوق الاسباب دعا چې کما دا کدار د الله نه بغیر او غختل کنه ما فوق الاسباب یو شی غختل د الله نه بغیر د بل چانه دا کفر دا شرک دا ناروا دغه ته ویل کیږي شرک په دعا په پښتو کې تاسو په معنا خو پوه شئ کنه مطلب یې پوه شئ دې ته ویل کیږي اوس قران کریم کې هغه الفاظ چې هغه استعمال شوی دي په معنا د دعا کې په قران کې هغه کم کم دی یو خو لفظ د دعا دی یو لفظ د څه دی د دعا دی لفظ دعا په قران کې راغلي دي دا فمانه د دعا سر راځي خو په مختلفو مانو سر راځي او دعا نه ده کله دعا ما فوق الاسباب سر راځي کله دعا ما تحت الاسباب سر راځي کله په مانه ده صرف ندا او د اواز سره راځي صرف اواز کول چاته چې دی خو راشه نو عرب وایي کنه فلان یې دعو فلان یې غواړي اې دا مطلب نه دی چې انسان دعا غواړي دا مطلب دی چې تراشه غواړي د سره کار لك سورة البقرة كي 171 نمبر آيات كي فمانة ده صرف آواز سر راغل دي خواه ألتا بمانة ده دي نكي خوش بي لكن زناور ونكو دعاقان مثل الذين كفروا مثال دا كسانو چه كافران دي كمثل الذين ينعقوا ها مثل الذين كفروا دلتا يو تقدير دي بيا براش انشاء الله مثل داع الذين كفروا مثال دو اغا دعوت ورکون کی اغا خلق تا چه کافران دی کم خلق چه کافر دی کنا ختم اللہ والا قلوبهم چه پزلی مور لگی دلی او اغای تسوک دعوت ورکی کم اثر اللذی فمثال دا اغا سڑی دی ینعقو ینعقو چه آواز کئی بما پا اغا ینعق کم اثر راعی اللذی فمثال دا اغا شکون کی دی چه اغا زناور تا آواز کئی پسنگ آواز کئی بما لا يسمعو باغ سيزون سرچ ناوري الا دعاء ان مگر سشي دعاء आवाज و نداء ان نداء نداء ديدك دعاء ان سشي مراد دي आवाज مراد دي الك كافر ته دعوت ور کول و داسي دي دي كم كافر تا فداغه پر مهر لگی دلي لك زناور ته چ आवाज کين زناور ته کته ډیر خوا आवाज نو کې فاغه صرف دوم رشي چ आवाज و وري کله چ دا گجر يا داشتون دای سرای کنا غا आवाज کې هړي هوش آواز تی او کی التا زناور دستور چت کی وری کنا خو صرف پدی آواز پوچ نو پدی نه پوچ رے ما تسو پوچ وی نو دا کہ دعا پمانه د دغه سره نه چګنه ته مدد غواړي دي دا کہ دعا پمانه د سره لري پمانه د نفس آواز سره دغه رنگ دا بیا نور دغه ته نه پیش کوم پم دغه کی مرضی په سورته بقره کې 206 کې بمي آراشی ثم دعوهن یاتینک سعیا خو خبر لیان کنا خواب برلیانو دغه پنجاب کې کوم برلیانی هغه بردی آیات نه استدلال کوي وی دا الله نه غیر د بل چا نه مدد غوښتې شي څه دلیل دی وی وګورئ ابراهیم علیه السلام ته الله وی ثم دعوهن په شوی هغه مرغې ته ټوکړي ټوکړي کا بیا ته نه بیا ته مدد وغواړه ما دلی ته نه غوښتو هر چی وته وی راشي ثم دعوهن معنا دا و چې راشي نو چا ته چې راشي نو راځي باندې پوښی نو مدد ایت نو غوخته را غوخته وچ راشی تاسو یا تینه کا سحیا نو راضی بتا ته پمنډا بل معنا کړه دعا فمانا د ترغیب فرام راضی ترغیب فرام لکه سوره یونس 25 آیات کې چراچ نو البته دا معنا کې سوره یونس یو لسم سفاره کې 25 نمبر آیات کې براشی البته براشی والله یدعو والله يدعو الى دار السلام والله يدعو الى دار السلام الله ترغيب ورکی کور د سلامتی یعنی جنت تال د معنا د سره دی ترغیب سره ښه ارده بخپله معنا کې دانه چې یو معنا شروع کړي بیا ارده کې شروع ښه خجی اوس دا یو لفظ د دعا شو دا لفظ د دعا سره د انبیاء علیهم السلام دعاګان بیا قران را نقل کړي پس یې غیر ماضی سره عمران نقل کړی دی صحیح شو دا رنگ دی خو خلکو هغه پس یې غیر مضارع سره عمران نقل کړی پس یې غیر امر سره دی تاسو بیا کته شی غیر او باطل به دور ضرورت نی انبیاء علیهم السلام دعاګان دی فدا ربه انی مغلوب فانتصر راغله وکړه زکریا علیہ السلام دعا وکړه هنالک دعا زکریا رب زکریا علیہ السلام دعا وکړه دا انبیاء علیهم السلام دعاګان قران نه نقل کړی دی دغرنگی واسبر نفسك مع الذين يدعون ربهم اللانا مدد غواری بل چانه نغواری وقال ربكم ادعوني استجب لكم رب تاسو وای ما نغواړی زبه در کوما دادا ټول سری ماضی مضارع امر دری واړشت دغرنگی بل کله بل لفظ د ندام په قران کې دعا د پار راځي لفظ د سچی د ندام لکه سوره انبیاء ولسمه سفاره 78 نمبر آیات سورت انبیاء ولسم سفارہ اتا ہو یا یا تھا وی بابا مانا دا دعا سارا دا مدد غفتو سارا خو انبیاء اتت تر الترازی وزنونی او اغد مئی والا سوکو یونس علیہ السلام اذ ذهب مغاضبا چکل اوتو مغاضبا پدا سے حال کی چو غصو قومتا فظننا نغمان وكو الله نقدر عليه چ مون بتنگيران ولي پدبان دي تاسو نه چ مانم کلي چ الله نقدر عليه چ مون بپدبان قدرت نه لرو دا مان نه کوي ګوره دا خطرناک مان دا د يونس عليه السلام پیغمبر دي آیات غلط ته کسنګ دي ها وظنوني او اغد ميوالا سوكو يونس عليه السلام اذ ذهب مغاضبا كلچي وته پداس حال کي غصو قومتا فل قومتا غصو ایمان نروڑی فظنن گمان وکړو الله نقدر عليه چه هرگز بتنگيران ول من پد باندې معنی بدا کوي ورداني چه لن نقدر عليه من پد قدرتن له رو بیا پیغمبر دې پیغمبر دا دا دا عقیده کو چې ما تا ول رو کافر کیږي په لوي پیغمبر بدا عقیده لري الله نقدر عليه چې من به هرگز تنگيران ول پد باندې دغه چې دا بس ما تا الله سبحان و هي فنادان ابس سی ورته وي سی ورته دا وي چې هغه نور بلدا کې بیا واقع راځي چلته خلق وته وي چې نور بیړی ډوبي دنګ کوښ سمندر ته ټوک مېو پړ چې مې تیر کړو نو فنا دا فی الظلمات دلته دعا دا خنا دا ندا مې رپی ادول اصل کې فنا دا نو आवाज یو کړو یعنی مدد یو غوښته فی الظلمات پاغه تور تیرو کې تور تیاری وی د مې د خېټه تیار وا ورپسې د ابو تیار وا ورپسې د شپې تیار وا دا आवाज یو کړو س आवाज یو کړو وی الله الہ الا انت لا الہ او ذلک بل الہ معنی تک وی لا الہ نشته مددگار مړه ته وی غره یو نه نه چې بس ارزه کې ته د الہ معنی یو راغستی معبود دا پاردا کې بدلیږي را بدلیږي لا الہ نشته مددگار الا انت مگر ته یا الله سبحانک یا الله ته پاکی د شریک نه په مدد کې او انی کنت من الظالمین یقینا زیم من الظالمین پیغمبر دے پیغمبر ظالم نہ شوی یقینا زیم د خپل حصے کم اون کنا یا الله ما خپل برخه خپل کما کړی دا چې ما دا کار وکړو ته بی اجازه تر روان شم کنا خو چې تر کې اولا کار کړو نو هغه د غیث یا زوم من الظالمین د اتحادی خطا کارونا معنا اتحادی ظلم اتحادی خطا تم وای معنا اتحادی خطا یوسف له خطا شم یا الله تیشوا دای دا درې دویم لفظ شو د نیدا دریم لفظ د استعانت ته خدابم د دعا د فار راضی دا هم د الله نه غواړي د سوره فاتحه کې راضی ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا نه موږ مدد غواړو د بل چا نه نه غواړي دا توحید په دعا دی د غرنګ سوره بقره 45 آیت کې راځي واستعینوا بالصبر والصلاه دا راضی سوره یوسف 18 کې بیا راشي والله المستعان الله نه مدد غوښتل کیږي د بل چانه نه صحیح شو دا لفظ د استغاثي بم راځي څه شي استغاثه طلب د غوث او د مدد کول غوث سو ته الله تعالی صحیح شو سوره انفال کې راشي سوره انفال کې نه هم آیات کې نه هم سپاره کې په نه هم آیات کې سوره انفال کې ها التا ده پیغمبران و ده نبی علیه السلام استغاثی بیان دادی از تستغیثونا پاگه وقت که تاسو طلب ده مدد کولو ربکم ده رب ستاسونا نو فستجاب لکم پوشوی نو اللہ ستاسو جواب در تدرکو یعنی مدد ستاسو کرو پا بدر که نبی علیه السلام دعا کو لکنا اللهم یا غیاث المستغیثین اغیثنا در نبی علیہ السلام دعا ہوا نو اغی بارک استستغیثون ربکم دغرنگی کلب لفظ د سوال راضی دسی چی د سوال سورۃ الرحمن کی و اشتم اسی پارہ کی یو کم دیر شمایات کی بال تراشی چ سوالم فقط د الله نه کیږي په معنی د دغه مدد سره ها په معنی کم مدد سره فوق الاسباب چې مدد فوق الاسباب واړي صحیح شو سورۃ الرحمن و اجتماع سی پارا 29 نمبر آیات یسالوه من فی السماوات والارض ها دا هغه نه مدد غواړي هغه څوک چې آسمانونو کې دی هغه څوک چې فزمکه کې دی دا سوال شو او کله به دعا راځي دا دعا کلب لفظ دا قول راشی لفظ دا قول خو پمانه دعا سره بی پمانه سره بی دعا سره بی لکه سوره آل عمران سلورم سپاره کی 147 نمبر آیات یوصل وصل ویختمایات خا یوصل وصل ویختمایات الترازی وما کان قولهم نو ویناد دوی یعنی نو دعا دوی فخوانو مجاهدینو چه پیغمبرانو سر وکم مجاهدینو اغی مجاهدینو بسنگ دعا کولا سنگ وظیفه بیکولا دا وظیفه بیکولا الا ان مگر دا دعا وقالو چه دا دعا بیکولا دا دعا بیکولا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے رب زمونگا مونگتا گناونا و بخی و اسرافنا او زمونگا تیروتنا فی امرنا پکار زمونگا کی کم زیاده هم کرده و تب بتاق دامنا زمون قدمون مضبوط کی و انصرنا مددو که زمونگا علی القوم الكافرین و قوم کافرو بانده بهر حال مقصد می داو چی داس الفاظ چی قرآن کریم ذکر کردی دا دعا دا پارا نو آغا الفاظ تاسو پی جندل کنا لفظ دعا لفظ د سوال لفظ د استعانت لفظ د استغاثه لفظ د ندا دا چې په دې معنی کې کوم الفاظ راځي او پاغي باندې د الله نه مدد واړي نو یک کیو د الله نه به واړي دبل چانه به نه واړي بیا په اغي کې مختلف ترغيبات آغا ذکر شوی دي اغه ان شاء الله تعالی لفظ دعا په کوم ده کې پیغمبرانو په باب کې راتلو تاسو ته قران وای کوم ده صلاح او په باب کې راتلو تاسو ته پته ولګي چې دا د یو الله نه د دعا غوښتلو په معنی سر راځي ښا اغه براتې په هغه کې بدن ته مستقیم صورتونه راشي چې موږ به داغه دعوه دغه ګرځو چې دعوه ردی صورت دا توحید په دعا ښا اوس بل جانب ته د شرک په دعا څه شه ده اوس بل جانب شرف فی الدعاء قرآن پا کم انداز رد کرده شرف فی الدعاء پا کم انداز رد کرده نو اغا قرآن کریم رد کرده فاغی بانی فتوی لگولی دی چه دا اللہ نا ما سوا دا بلچان سوک ما فوق الاسباب مدد غواری نو دی سری بانی یعول اس فتوی قرآن لگولی دی خواه اول فتوی سورت انعام 71 نمبر آیات سورة انعام يووي آية مايا قل ورتو آية أنا دعو من دون الله آية من مدد وارو دا چانا دا اللان غير دا بل چانا ما دا اغا چانا لا ينفعنا چه اغي منتگتن شراكولي ولا يضرنا ونمنتظرر راكولي شي نو نرد على آقابنا داده ونرد من بواپس کلشو مرتد بکلشو على آقابنا پا پندخ پلو باندی پندخو پیجا نہیں کم ان لدي فزائر اتوش خوش بي بعد اذ هدانا الله پس داغینه چې مونته الله هدایت کړی دی دا خو مون مرتد شو کله الله نه بغیر مونږ بل چانا مدد وغوښته ها دا مونږ نه غواړو دا یو فتوا دویمه فتوا د کفر ده ها چې څوک د الله نه غیر ما فوق الاسباب مدد غواړي کافر سبي کافر سوره مؤمنون اتلسم سپارا بیخی اخیری آیات ها يوصل ولا سمعني ومن يدعو مع الله اغسوك چه را اغواري مدد اغواري ده الله سرا الهن آخر ده بل مددگارنا ها لا برهان له چه ني دليل ده سرا بهي پدغا خپلا دغا بان خبر ومن يدعو مع الله اغسوك چه مدد اغواري غير ده الله اد الله سره الهن اخر د بل مددگارنا لا برهان له چې نوی دلیل د سره به په دې خبره باندې نو فانما حسابه عند ربي يقينا حساب د رب سره دی رب او تر په دې ګوري چورې کته دا کارو لیکلو ولی انه لا يفلح الكافرون يقينا ناکامیابی کافران فاتې کسو لګولا چې کافر شو ګره کافر مې شکر الله نه غیر دی ما فوق الاسباب د بل چانه سو غوښتو مدد غوښتو کافر کیږي په بل دا کی وتوی وای مشرکی کی پیدا سورۃ فاطر په 22 سپاره کې ده 22 نمبر کې پاره ان تدعوهم کتاسل دوینا مدد غواړی لا يسمعوا دعاءکم نو غو استاسو غو دعا ناوری ولو سمعوك بالفرض واوری نو مستجابو لكم استاسو ده پاره قبل ولې نشي مدد دې نشي کولای دا غریب څو قدرت ته و یوم القیامت او فورز د قیامت باندې یک پرونا داخلك به انکار کوي بشرک کوم د شرک ستاسونه دلته کې دعا ته سو ویلو ما فوق الاسباب دعا ته شرک ول جدار شرک کړو رد قیامت پر تا غوي چې مان لري کله وختل پوه شي زنی مخبر پوه شي انکار بکی ول دې شریکول مله سره سلورم نمبر فتوا ده د ظلم چې دا سړی ظالم دی چې د الله نه بغیر د بل چا نه مدد غواړي سورته یونس یو له سمې پارا کې راځي ولا تدع من دون الله مدد مغواړه غیر د الله نه ما د هغه چا نه لا ينفعک چې تا ته ګټه نه درکې ولا يضرک او نه تا ته ضرر درکول شي حق دې کوم یو غوښته د بل چا نه مدد نه بیا بسنګ چلی وای فاین فعلتا کدا کار دی وکو فانک اذا من الظالمین نو یقینا ته په دغه وخت د ظالمانو نه پیغمبر تعالی وی پیغمبر کله کوي خو لیکن ما او تا ته تعلیما للامه ده کنه ما او تا ته خیت ګردا کار ک پیغمبر کړه وینو ستا بیا عزت کی حیثیت ته صحیح شو بل وته وی چې دا ګوره لوی گمراهی د سورته حج ولسم سپاره کی سورته حج دولسم آیات کی الته کی فتوا لګی وی دا سړی لوی گمراه دی لوی گمراه ها آیات نمبر دے دولسم حج کی دولسم آیات سنگلی یدعو من دون الله مدد غواری غیر د الله نه ما د اغه چانا لا یضره چې د تداوان نه چی رسوله یدعو من دون الله مدد غواری غیر د الله نه ما د اغه چانا لا یضره چې د ضرر نه چی رسوله و ما لا ينفعه او نو ورته ګټه رسوله شي نو ذالک دا مدد غختل د غیر الله نه هو الضلال البعید دا څه شه دی دا ډیر لری گمراهی د حق نه پوښ عدل خان نه ښه پوښ نو داسې دې دومره لوی گمراه شو دا لری گمراهی شو شپګم فتوا لګی شپګم دا وای چې دا کار منه دی بس دا مغواړی هغه تیر چې په صورت یونس کې دا مخ کې تیر شو ولا تدعو مغواړه نه کوله مدد مغواړه من دون الله د غیر د الله نه د الله نه غیر د بل چا نه مغواړه دا رنګ صورت شعرا کې براشي فلا تدعو مع الله د الله سره بغیر اله مرا مدد کوا الهنا اخر بل سوک مددگار بل سوک بل چاته مددگار موایا بل چا نه مغواړه په صورت جن کې براشي و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد دا ټول دغه شان ته راځي و ما فتوا بلګي چې سوک دا کار کوي او د الله نه نغواړي او د غیر الله نه غواړي نو دا سړی بسی دی به جهنم ته ځي دیبا جهنم ته ځي سوره حامیم مؤمن ها سوره مؤمن چوي ته سوره مؤمن نو بس سوره غافر اومته وي سوره مؤمن اومته ها سلی رشتما سپاره وقال ربكم واي رفتاس ادعوني ما د مدد غواړي استجب لكم زبه درته پورا کوم ان الذين يستكبرون يقيننا كسان کی ځان لوی غني ان عبادتي مفسرین معنی کہ عن دعائی زما د مدد گفتونه عبادت معنی ده کہ دعا ده سیدخلون جهنم داخرین نظرت داخل بچ جهنم ته داخرین فلاس حال کی جی ذلیل وئی دای بلا فتوا ها عمریدا اتم فتوا دادا کی ویدا سبب د عذاب ده دا کار کی سوکے عذاب به راضی نه کو دنیا کرا کہ اخرت کو خام خارج صد اغا سورت شعراء سورت شعراء نول لسما سی پارا کړي 213 نمبر آیا ښا 200 او 12 لسما آیا ای کی وای فلا تدعوا مع الله مرا مدد کا ود الله سره الہن اخر بل مددگار فتكون من المعذبين نشيبت د عذاب ور کړو شونا عذاب بدر باندې راش نه هم فتو وای چې دا د حد نه تیر وینا د حد نه وتلی هو څه کنه متجاوز د حد نه وتلی وینا اگر سورت کہف کے لگے سورت کہف اندل سے مسی پارا کے دے قالوا ربنا رب السماوات والارض 14 نمبر ایت تھا سوار لسن فقالوا نؤید اصحاب کہف صحیح شو ربطنا على قلوبهم الله ويمنگا ها رب ترا واست لکوال را واست پزون نور دی باندے اذ قاموا فکل دی ادری دل د بادشاہ پمخ کے نسیویل دا اصحاب کہف ادری دل بادشاہ ناستے فقالوا دی وی ربنا رب السماوات والارض اغور توی لک استا سو رب سوک تے تاسو کیسا سا بدل اگدی شروع کرے دا دی وی تی رب زمون رب داس مانو نو دزما کو دے اغور توی خا اغا خوم دے بل چانہ مدد نہ گواڑے دی وی توی لن ندعو من دونه الہن هر گز مون مدد نغواړو د بل مددگار نه غیر د الله نه اغه ورته وی کوم اوغخت چل به وشي دی ورته وی لقد قلنا اذا شتتا یقینا مون به او یو په دغه وخت کې وینا د حد نه وتلی دا خبره به د حد نه تیر خبره وی دا ډیر ناروا خبره وی حد نه تیر خبره دا معنی چې ډیر ناروا خبره وی چې مونږ د الله نه غیر د بل چا نه مدد غواړو دا کیسه وکړه بل بل ته قران کریم دا خی چګوره د الله نه بغیر ته د بل چا نه مدد غواړي نو داغی سو وجه نشته دی اغا سا کولی نشی نو تا بسنگ داغ مدد داغ اغا نمدد غواری دا بلکه خیلی صورت اعراف تا سو راو باسی اتا مسی پارا که نه مسی پارا که بیار راو باسی نه مسی پارا که 197 نمبر آیات یو سل و نوی آیات دا در تا خیلی چه گوره دا بلچان اتا مدد سنگ غواری غستا مدد کولی شی نیشی کولی والذين تدعون اكثر انت تاسد مدد غواړی من دونه غیر د الله نه لا یستطيعون نصركم اغی طاقت نه لري تاسو د مدد ولا انفسهم ينصرون او نه د خپل ځان مدد کول شي خیال مو دی نسنګت مدد غواړی سم به فائدې کار شروع کړی و ان تدعوهم پس وی ک تاسد مدد غواړی کتاسی راغواڑی ال الهدى خیر د پارا نو لا یسمعوا دعاءکم تاسو اوازم ناوری دام پسوی دغه شانتی د بیا ډیرو زاینو کې را دی چې فلا یم لیکونه کشف الضر تکلیف کنه نشی لری کوله دانش کول دانش کوله خو غا اخیری دغه چې کی صورت سبا کې دویشته ما یاد ال تسلور نقطې ذکر کای چې یو کارون نشی کوله سلور صورت سبا دویشته ما سپاره کې دویشته ما یاد آل تک مکمل د توای چ ګورا سوک چ لچانه مدد غواړي په سالورو کې خو یوي کنه سالورو کې خو یوي یوان شي کولی یوا تو ته ګورا قولی دو الذین ورته وای مدد غواړي د آګه سامنا زعمتم چ تاسو عقیده لری ګمان کوی من دون الله غیر د الله نه زه غواړی کنه ته په عقیده لری وی غواړی کنه خا ولی هغه اسم شي کولی لا یملکون مثقال ذره اغی اختیار نلری واک نلری دو وزن د یو ذری په کم ځای کې په سماوات په اسمانونو کې په اسمان کې ویني لري مار لري پس ما کیو کی وی ولا فی الارض او نه پس مکه کې خذ ټیک ته واک خو بینی کامل اختیار بینی صدا سی شراکت خو بینی کنه سو برخه خو بینی پتی الله وی و مالهم فیهما من شرک نشته د دوی لره فیهما په دې مکه او اسمان کې من شرک کما برخه خدای نشته دی الله سره بدا سے مدد کی تعاون بو سره کی جان اللہ وئی و ما له منهم من ظهیر او نشته دی الله لره د دوینا من ظهیر سو معاون الله وئی ما معاون تم ضرورت نشته خدام نشی کولی نو چاوی چې ذ خیر دی د خبر الو کی سفارش خبر الو کی کن خوش څنګه سفارش د زور سفارش د زور سفارش پیژنې هغه براشي شفاعت قهري چې کله راشي ان شاء الله پاغي باندې بیا بحث کو درس کې ان شاء الله چې راشي شفاعت قهري سفارش د زور سفارش د زور سفارش دانی چې سفارش شنو زور څنګه شنو سفارش زور نه کو پښتانه وي بعضی مینت د زوره بتري بعضی مینت سي د زوره بتري یو سړی برته راشي نه کار وکړ مړه مړه وی مړه وی کنه اخیری ته مجبور کی الله سره د سفارش نه اللہ سرا دس سفارش نہیں کیگی دنیا کی کیگی چہ سارے رچانا مجبور چھ خو اللہ رچانا مجبور کیگی نا نور پسی تو وی چہ مالا بدا د زور سفارش کی اللہ تہ بدورا منت کی چہ اللہ مجبور کی نو اللہ وئی ولا تنفع الشفاعه عنده او گٹن ور کی شفاعت عنده پ دربار د اللہ کی الا لمن مگر اگ چہ د پار اذن له چہ اللہ ور تہ مخ کی اجازت کی ال تہ شفاعتم د اللہ پ اجازت دان نہ چن دیو منت کی کی اللہ وتی مجبور چھ زانو تا ویگنی مانما اوشی داسی بنی خواه نو دا سلورو کارونو که یو نشی کولی نو دا دخ پل واکشتی نی شراکت شتی نو نی تاون ورکولی شی نی سی تاون ماونشتا نی چه کمده نو سفارش بغیر داغ اللہ دی جادت نچلیگی نو لی اللہ ترجو نکی جلی ترجو کی اوشی دا دا یو لسم خبر چی دا اغا زجرو ندی خواه زجر سمان را شکانل خبر ورته دي استاد او پختو کې شکانل زمونږ په پختو کې راتل زورل خوش وکنه دا زورنه او شکانل دا کوي چې کم خلق د الله نه بغیر د بل چا نه سغواړي ما فوق الاسباب مد اغه شکانی ښا لکه سورته یونس یو لسم سپاره کې ده کنه بار بار مروړ دویشتم او درویشتم آیات تاسو ګورئ اغه کې الله تعالی د مشرکان شکانی ښا شکانل با پا دی شکل گوری خواه اگه برایشی اگه خوب یخ پل زینو که دا عنوانات پرازی از زجر وغیره دا طول پرازی دا غد او سا دا شکانل طریقه و پیجنه قرآن که با شکانل تا سنگ معلومو چی دا زجر دی اگه برایشی خوب یا اسم دا تایم لکه چوزی دا که ضرورت که دا شکانل طریقه با داوی چی اللہ تعالی با دا کفار و مشرکان و بد اخلاق بد اقوال بد اعمال پوش کنا دا بی ذکر کئی چ دا کئی دا کئی دا کئی داش کنا نہ پوش او پاغی دا کی متخپل احسانات ہم کلا کلا ذکر کئی چ گورا ما دربانی داسو کل نتا داسو ما داسو کل نتا داسو کل دیت زجر وئی دیت سوئی دیت زجر وئی قران کہا او دا پختو کہ خلق کئی کنا کلا سڑی تو وئی ہن مارا سلا دا کارو کو تا دا غیر بدل کی داو کو نو اللہ وئی هو الذی خاص اللہ غذاب تے یسیرکم چ چلئی تاس وسیل در کی تاس تا فل بر و البحر پوچاو پلم دکی پ دریاب کی حتا تر دی پوری دا کون تم کلا چ تاس رکب تم کی نہیں تاس فل فل کی پ بیڑئی کی کی ناستئی وجرین بهم بریح طیبه او روانشی پ دی بیڑئی باندے پ دی خلق باندے دا بیڑئی روانشی بریح طیبه پا ہوا نرم سرا طیبتن خواگاوا مطلب نرم هوا خا دل تک بعد نرم هوا شروع شو خواوا با بادبانی کشته یغا هوا چلی دی نو چاغه با چلی دی نو جاءت ها ناسا فی راشی او وفریحو بها ادی پدی هوا خوشاله شو او داس تک بورکی څنګه دم کشته روان مالو امریکی ته بل دی ته نو جاءت ها ریحن عاصف راشی غیتا غا سخت تیز هوا عاصف مان ماتون کشلون کی هوا پس سمندر کے چپی شروع سی جو چپی شروع سی وجاءهم الموج راشد ویت چپی من کل مکان دا ہر طرف نا داس چپی را روانی سی بیڑی طرف تے چرا روانی سی وظن او دیدا یقین کی گمان کی انہم احیط بهم چ دی خوراگیر شو او ہو دا خوراگیر شو ڈوبی گو نو تیر ڈوبی دو وخ راشی نو دعو اللہ بیارا بلی اللہ تعالی مخلصینا پدا سے حال کے چھ خالص کو ان کی لہو اغی اللہ تعالی تا الدین دا دعا دین پلس و مانو سر راضی پا قرآن کی دل دا کی معنی رسدا دا دعا دا خالص اللہ تا دعا کی بیا پاکی بل سکنا مدد کی بس بیا ہوئی یا اللہ یو تا اکرم رضی اللہ تعالی عنہ چکل مکا فتح شوا تختی دو ایمان نو را وړل کنه د ابو جهل جو وی چې زه خوزه مړه دی مکی اوته چوته لاړ روان شو په بیړۍ کې سور شو په بیړۍ کې سور شو د میاست ته شو د غشان حالت راغله چې حالت راغ ټول مشرکان نه مشرکان او هغه دغه کوم چلون کې چوم الله امانګي هغه هغه کو چلک دعا کو دعا کو خاخری چا پیتی شو وی خا چا وی لا تو چا منا تو چا عزا وی لا منا تو عزا پریک دیغه مشرک من لا خو ته وی یو الله ته دعا کو دی وقت بل سن چلی اکرمه رضی الله عنه سوچ کو خل خو را تختی دل دین اوس یو الله ته دل ته دعا کوم واپس ل نظر پوش کیشته نه لا شو بیا واپس را پوش نبی اسلام ته ما اسلام قبول کو دعو الله په دغه ځای کې بیا سی دعو الله رب لي الله تعالی مدد غواړي د الله نه مخلصین له الدين په داسې حال کې چې خالص کو ان کی د دعا بس وی الله یو ته مدد وکي لا ان انجیتنا الله وی سوی وی دا خبره کې لا ان انجیتنا که تام ته نجات راکو من هذه د دی غر کې دونا لنکونن من الشاکرین نو خامخا یو به مونږ ستاسو شکر کوون کنا شکر کوون کی دال خالص تانه به دعاګانې کو بل چانه نه کو بیا فلما ان جاهم نو الله وی کله چې الله ور نجات ور کی دیتا اذا هم نو ناسا په دغه خلق یبغون فی الارض بغاوت کوي پزماکه کی بغیر الحق برنحق بیا بغاوتونه شروع کی سب بغاوت کوي بغاوت سره بغاوت صورت عنکبوت راواړه وای پینزش پیتم آیات شلم اسی پارا که خواه انکبوت شلم اکی دی پینزش پیتم آیات پین ساٹ نمبر آیات روالا وی ال تیره تا بغاوت خیی چی دی سه بغاوت خیی خواه بیا یه وشتم آره خواه شلم اختم شد و اداره کی بو فلفل کی کلچی دوی کینی پا بیڑای کی نو دعو اللہ مخلصین له الدین ها اللہ را مدد کی پدا سی حال کی چی خالص کون کی اغتا دعا سوی وسی سنگره فلما نجاهم اس کا بغاوت دارے حال کرے چ اللہ بچ کی من البحر د سمندر نہ ال البر وچتے وباسی نو اذا هم مشركون ناسا پدی بیا شرک شروع کی بیا اللہ طرف دعا گانو کے بل چاہتا آواز نہ کی نو دغ بیا دغ کار شروع کی دای کا بغاوت تے حال تے یبغون نو دل تے تفسیر کد یبغون متا تو القران یفسر بعضه بعضا قران بعض دے بعض تفسیر کی ال تے بھی بغاوت کی دل تے بھی سب بغاوت کی یشرکون شرک کی کنا دغ بغاوت تے پوچھ دغ د قران کریم اغه یول اس فتوی تاسو وکړه کنا شرک په دعا کې دغه فتوی را لخه کو ظلم دے کفر دے او شرک دے ارتداد دے فسق دے دا ٹولی دا تاس تے ادگ نہ متا خپتا دا خدا داس چل دے کہ دا بیا چکل درس شروع شی کنا نتا سو پدی عنوانات کوئی گے چکل وای تا سو کوئی گے چلا اس من پدی باق کے روان دا مسئلہ اس روانہ دا رد شرک فی دعا دے رد شرک فی عبادت دے اس بات تے رسالت تے قیامت تے جہاد دے دا مسائل بڑا کدی معلوم ہے کہ دی وجنا دا اصول کیو ہم گنہ چاہی دی کہ نا گندی دا پتہ است یاد اشتا خپنا شی سالورم قسم دا شرک اعتقادی شرک اعتقادی کے روان تھا سالورم قسم دا شرک اعتقادی اغا شرک فی العبادت تشیدے شرک فی العبادت دا اللہ جل جلالہ سرا فعبادت کی شریک ہوئی بل سوک شریک ہوئی دا دی فمقابل کی توحید فی العبادت یو اللہ عبادت یو اللہ عبادت اس توحید فی العبادت ستا وی شرک فی العبادت عبادت وی ستا عبادت پا لغت کی عاجزی تا وی پوش کنا ذلت او کمزوری کول تا وی پوش پوش فا اصطلاح کی عبادت میں لکھی گی انتہائی عاجزی کول اللہ تعالی انتہائی عاجزی کول ارچہ تکی نہایت الخضوع پوش پی خا دا انتہائی عاجزی على وفق ما كلف به فاغى طريقه بانه بده مكلف شبه مع اعتقاد الالوهيه سر الاعتقاد الالوهيه دا دري خبر بكيني چه انتهائي عاجزي چاته وكي او بیا دا عاجزي فاغى طريقه وكي چه بكما طريقه بانه مشروطا خوشوي كپاغي طريقه دي ونقر بیا دي عبادت عبادت نه لګوري خا خوش لزان نه ليو شي جوړ کو اعتراضه دي عبادت دريم نمبر خبر دادا چه مع اعتقاد الالوهیتی چه اگه چه ده پارا چه تا عبادت که یا تا سیده که یا تا سغوان دا چه که نو پاگه که ده الوهیت صفتو نمانی دا نه چه اگه تا اله وای اله وی نخو یا تا ده اگه قدرت کامل منی یا اگه تا علم غیب ثابته یا سه شه و تا ثابته ده تا اعتقاد ده الوهیت وی سو تا وی دک که تا ملکی که شرکو فل عبادت دیتا عبادت وای او ته پدی کې څوک د الله سره څوک شریکای نو هغه ته بیا سوي لیکيږي شرک فل عبادت دیتا بیا شرک فل عبادت وای نو یو خدا شو قران کریم پدی کې طریقه څنګه ده نو د قران کریم ته څنګه پر ټول توحید کې دا دوه طریقې یو طریقه د اثبات ته عبادت ته الله یو طریقه د نفی د عبادت ته غیر الله نه چې غیر الله عبادت نشي کېده غیر الله معبود نه دی او الله معبود دی د الله عبادت به کیږي صحیح شو کنه دا دوه طریقې دي اوله خبره چې الله لره به عبادت کی نو هغه په صيغه د مضارع باندې خوش په صيغه د امر باندې په ترغیب سره دی ترغیب دی ورکړي چې د الله عبادت کوي کنه دغه شانتی د صالحانو نمونه به په ذکر کړی چې هغه ته به عبادت ویلی قران کې عبادت عبادت دې طرف ته به اشاره چې هغه عبادت کوي دغه رنگ به دغه کوي چې ټول مخاطبین ته خطاب دار دی الله عبادت ټول مخاطبین په دې مکلف دي چې عبادت د الله وکړي دغه رنگ به دا خبره چې هر نبی خپل قوم ته رسول پر راغلو چې یوازې د الله عبادت دا عنوانات په اثبات دي ها چې الله لره عبادت الله لره لکه سوره یونس یوسل او سلورم آیات 104 نمبر آیات وګوره سلورم 104 ها دګه په صيغه د مضارع باندې راځي دا صيغه د مضارع ده قل یا ایها الناس وای ورته ای خلکو ان کنتم کچری ای تاسو په شک کې من دینی په شک کې دماد دین تبارک نظام الدين سده دعوة ورأي فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ذا عبادت نكوم دا أغا معبودانو چه تاسو غير دا الله نا عبادت كوي ولكن أعبد الله لكن ذا عبادت كوم بندگي خاص كوم الله لرا الذي أغا ذات يتوفاكم چه أغا بتاسو وفات كي أعبدو سيغة مزاري دا كنا كلاو پس غي دا أمر سري حكم بكي چه عبادت دا چاو كي دا يو الله عبادت دا چاو كي دا يو الله لکه سورتی زمر درویشته مصیفاره کی انا انزلنا الیک الكتاب یقینا من نازل کړه ته ته قران بالحق د پاره د اظهار د حق نو فعبد الله امر یو کړه عبادت کو دا الله تعالی مخلصا پدا سے حال کی خالص کو ان کے لهو غی الله تعالی تا الدین د عبادت کا اما تاسو یې ګنده دین معنی دی مطلب دا کې معنی څه کې مخلص الله الدين په ذات خیال کې چې خالص کو ان کې اغل ارده عبادت بل څه په کو سره نه شریکې دین معنی عبادت دی دا کې ښا دغرنگی سورۃ النمل نل لسم سپارہ دخا نمل شلم سپارہ رو باسی شلم سپارہ التا لفظ د امر راضی خلفظ د امر نل لسم سپارہ سورۃ النمل شلم آیات 91 قل ورتوا یا انی انما امرت کنا یقینا ما تامر کڑے چھو دے ان اعبد رب هذه البلدۃ التي ها بلدۃ التي حرمها ولو كل شيء ها ان اعبد رب انی امرت دا لفظ دا امر دی کلب لفظ غدا امر دی کلب لفظ دا امر دی ما تامر کڑے چھو دے د عبادت کولو دا رب د دی خار رب د خار کم خار د مکی د خار د مکی د شار صحیح شو دا سدا دام راضی درم طریقہ دا دا چ کله کله به قران کریم ترغیب ورکای ترغیب طریقه بدای چې هغه طریقې بتا ته خی چې په هغه باندې ته د الله عبادت یوازې هغه طریقې بدا ته خی سوره بقره 168 نمبر آیات دی مصفاره کې ها یوسل اتشپی یا یوحناس ای خلق قلو خریتا ثم مما د هغه سنه فل ارض چې پزما کی دی حلالن طیبا حلال پاک ها وشکو لله تاسو په ساج کنه حوالات تبی خطوات شیطان انه لکم عدو مبین دا خودی دا کی شو او بل دا کی راضی وشکرو لله ان کنتم یاه تعبدون کہ چرتا سو یی داغه خالص داغه بندگی کرے پر پس راضی اخیری کی بیا راضی کنا وشکرو لله شکر ادا کی دا اللہ تعالی ان کنتم کہ چریتا سو یاه خاص اغل ر تعبدون بندگی کو ان کی نو گورا دل دا کی رتا چلو کوچ بندگی داغه بسنگ کی خوراک پہ حلال کی پوش کنا داغه به شکر ادا کی بدی سره داغه بندگی ادا کی ها سلورم وګور تاسو دا برکه خی چې الله تعالی معبود دی د چا د مستفین خلق د غوره خلق او مستفین خلق چې دی هغه عبادت دی غوره خلق څه دی هغه عبادت دی هغه بندگی د چا کوي د الله کوي عبادت د الله کوي د بل چا نه کوي سریه تو ګور قران کریم سوره مریم را وباسه او د پیغمبرانو هر یو بخپل اقرار کوي چې زه د الله بنده عبادت د الله کوم سوره مریم 14 سپاره ده دیرشم آیات ده ها دیرشم آیات مریم بیبی د عیسی علیه السلام مور الله تعالی عیسی علیه السلام به پلار پیدا کړ مریم بیبی راغسته او روانه چې کله کلی تر اورسه ده کلی کې خلق خو نور نور خبرې شروع کړي چې شروع په هغه ماشوم ته اشاره وکړي دې به جواب در کې دینه شم در کول اغیوی کیف نکلم من کان فی المهدی صبی منگا سنگ خبری کو داغا چا سرا چا غفو غیگا کے دے پغیگا کے دراخست دے اوغا ماشوم دے غسر من سنگ خبری کو دل تے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام شروع کر ہاں نو اغا بیان دے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ تعالی غورا پیغمبر دے بے پلارے پیدا کر دے خدا اللہ بندہ دے گورا خدا اللہ عبادت کی دا اللہ نہ بغیر بل چا عبادت نہ کی قال نوح عیسی علیہ السلام انی عبد اللہ یقینا زبندہ عبادت کو ان کے اللہ ایم اتانی الکتاب راکی بما تے کتاب وجعلنی او جوڑئی بما نبی یا نبی معنی نبی جوڑئی دغ اعتراف عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کو دغ رنگی د دین مخ کی صورت بنی اسرائیل کو پیند اللہ سم سپارہ کی نوح علیہ السلام تم اللہ تعالی بندہ وئی تھا نوح علیہ السلام تم اللہ تعالی سوئی بندہ ورتا وئی ذریته من حملنا مع نوح اي اولاد د اغچا چې مون سوار کړي اغه د نوح عليه السلام سره په بیړی کې انه یقینا د نوح عليه السلام کان عبدا شکورا و دا بنده زمونږا شکورن شکر کوونکې دیم بندو ګور پیغمبر شي خود بندګۍ نه خلاصيږي مقام د بندګۍ دومره اوچت دی ها مقام د بندګۍ دومره اوچت دی عبادت د الله تعالی بکیږي که هر څوک هر مقام ته ورسیږي خو عبادت بدشا کوي د الله تعالی په دا بیا ډیر راضي خو به هر حال دبر ته په یو ځای باندې چې کم راځم شوی نو سورته الترازی وذکر عبادنا یاد کا بندگان زمونگا ابراہیم تی ابراہیم علیہ السلام و اسحاق اسحاق علیہ السلام و یعقوب یعقوب علیہ السلام اول الایدی والابصار چه خاوندان د طاقت دلاسونو یعنی د طاقت حکومتونه و سرا والابصار او خاوندان د سترگو علمونه و سرا خو یا خلقو اغیم عبادو خواه بیام دب عبادو نواتنی ندی نو دی که دی طرف تا اشاره دا چه سره هر زی تورسی گی خو بندگی برا چا که دا یو اللہ تعالی دا یو اللہ تعالی پینزم عنوان دا دغی و تعمیم به اعتبار المخاطب چه طول مخاطبین تعالی وی زما بندگی کوی زما بندگی کوی سورۃ بقره یوشتم آیات اول کے طول خلق تا خطاب پیخا خلق طول پیو دائرہ جمع سورت وی یا ایها الناس اے خلقو یوشتم 21 یا ایها الناس اے خلقو اعبدوا ربکم بندگی خاص کی رب خپلرا طول خلق تا جدا سمرہ تیر چیوی انسانان سمرہ برازی سمرہ اس دی دغشان جنات جو طول تا سخت آپ کی اعبدوا ربکم چی گوارے دی یو رب بندگی خاص کی دا مکوی چی تاسو دبل چا بندگی کی دبل چا بندگی بنا کرو شپگم دا دی مسئلی دا اثبات دا پارا بدا طریقم کی چی ما طول رسولان دا دی دا پار رانی کنی پوشوی اول که ورته وی کنه چې ذ معبود ما نو الله تعالی د دغه معبودیت د اثبات لپاره صیغه د مضارع د پیغمبرانو استعمال کړ بیا امر صیغه استعمال کړي بندگی د ما کوي بیا دا غینه پس چې بندگان څومره مقام ته ورسیږي خو بندگی بل چا کوي زما کوي دبل چا به نه کوي اوس ورته وای چې ګورا ا پیغمبرانو ته دغه پیغمبران ټول راغلي دي مسلې لپاره اومده دي خبرې لپاره لکه سورۃ النحل سوار له سم سپاره کی پیدام کو ولقد بعثنا الله ويقينا من را لګلو فی کل امه فہر دلکی فہر قوم کی رسولا رسول رسولان را لګلو سب کول ان اعبد الله یک یو خبره ودا خبره به کولا ان اعبد الله بندگی خاص کی الله لرا بندگی خاص کی دی یو الله بندگی کی دا ټول رسولان د کمیشن ها اومولی ده کنه دغه رنگی په صورت انبیا پنځوشتم آیات یوم بیا راشي دا غمر او باسی و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون ما یو رسول نظر علی گله مخکستان مگر صرف دا خبر مرته کولا چې ورشه قوم کې اعلان وکړه چې لا اله الا انا چې نشته معبود غیر د الله نه فاعبدونی نو یو دا عبادت کوي یو زما عبادت الله ایمان دې طرف ته دعوت ورکړي دا خود طول انبیاء په یو ځای باندې کله په تخصیصی انداز کې خاص انبیاء علیه السلام د یو یو نبی هغه چې بیا تاسو ګورئ سورۃ اعراف لګرا واړوي پاغي کې بس سلسله وار را تا راشي سورۃ اعراف ته مې سپاره ده ها مونته لقد ارسلنا صحیح ده کنه لقد ارسلنا یقینا مونږ علی ګل نوح علیه السلام الی قومه قوم فلتان فقال یا قوم اعبدوا الله نو وی وی قوم دما بندگی خاص کوي الله لرا مالکم نشته استاسلر من الہ سو معبود برحق غیر غیر دالانا اوملی دو دغه سے پس 65 سال چې اوس د 59 نه 65 سال چې نو په 65 کې وی و الى عاد نخاه مودا عادیان ته مدا غیر ور علی ګل یهود علی السلام نو قال وی دی یهود علی السلام یا قوم اعبد الله بندگی خاص کوي الله لرا مالکم من الہ غیر نشته تاسو لرا معبود برحق غیر د الله نه اور پس 73 تر لال شي 73 کې وی و الى سمودا سمودیان ته می رالی گلو اخاهم رور د دی صالحا صالح علیہ السلام قال وی دی صالح علیہ السلام یا قوم اے قوم زما اعبد الله بندگی خاص کی الله لرا مالکم نشته تاسو لرا من الہ کم معبود برحق غیره غیر د الله نا اوملیدو سورۃ اعراف 85 اور پس وګورئ ها پینزاتیا وإلى مدين أخاهم شعيبا مدين تمد غير الرالي قال شعيب عليه السلام قال بي يا قوم اي قوم زما اعبدوا الله بندگي خاص كي الله لرا ما لكم من اله غير نشتر تاس لرا معبود برحق غير الله نا صحيح شو شعيب عليه السلام انت دعوة داس بس زي وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله د ټول دغه د دې مطلب عبادت د یو الله جل جلاله دی او د الله جل جلاله نه ما سیوا د بل چا عبادت نشته ښا